واستبق الباب او دوارو منډه کړې و دروازه تا یوسف علی السلام دروازه کلاو لچ ځان د اخلاص کی او دی را نیو وقدت قمیص وهو شلول او قمیص داوی من دو گرن دشاد طرفنا ای قمیص شلولو خوزان ورنکو و الف یا مندلو دی دوارو سیدها خاوند دی خزلت الباب دی دروازی سرا خزی زر خبر بدلکا قالت ویلیو دی خزی بی بی دا زین مصر ما جزا و نشت دی سزا من دا غچا اراد بی اهلک سوئن چی رازی لرل دستا دکور والو سرسوئن دا بدکاری اللہ یوس جنم گردا چی جیلت دیوا چولیشی او عذاب علیم یا عذاب دردناک ورس همدستی تهمتو لگونو قال یوسف علیہ السلام فرمائلیو ہی اراودتنی ویدی زمان مطالبہ کردان نفسی زمان دا نفس بارکی وشاہد شاہد من اہلها گوا گوائی کری ویو گوا دتا بردار اید دی خزنا د دې غوا بارکې د علماو اختلاف دی چې دا څوک وي د څوک وي معصوم اواز وي چې دا لویو د اهل علم د قولونه دي بلکې بعضه پکې د دواو نا هم درې غن کولونه ذکر کړي یو دا چې را پزانګو کې معصوم او د گواہی وکا دا قول دے د بازی مفسرینو اباز وی چې نه دالوی سره خاوند د عقل او دا وزیر او د امور او د مشورې ورکولې اداد دې خزي د خبردار اينو دغه کوم معصوم شي نو شاهد شاهد دا په خپل معنا له او کبال شو نو بیا په معنا شي وا شاهد شاهد وحکم حاکم دا الکدې بالغ شي نو بیا په شاهد په معنا د حکم شي او شاهد په معنا د حاکم شي فیصل کړي و او فیصل کوونکی چې دا لوی سړی او قلبندو دا لوی سړی او کلمندو او کنا ماشوم لکه بازي مفسرین وي نو بیا دا گواہی په خپل معنا دا بیا دا په دې خپل معنا دا د دوه قولونو مفسرین دا یاد د تفسیر باره کې سکری ذکر کړی ذو قولونه ذکر کړی دي دا هلل مو ذو قولونه دي چې دا سره او کماشو امام رازی رحم الله تفسیری کبیر کې دي خبره ته غوړواله ورکړې چې دا سره او ماشوم نو ادا قول زمو مشایخ رحمهم الله غره کړي وي یو دا وی چې رضا معصوم وي تش داغه خبرې کافی بیا دلیل له ضرورت نو چې کمی سو غوړي چې مخکې نشلې دلې کورستو نشلې دلې د معصوم تش خبرم دلیلو بیا د کمی شلوې دو د مخکې اورستو نه د دې دلیل ضرورت نو بل من اهل ہے وہ ویدا د دې د خبردار اينو نو کدا معصوم و پزانګو کې نو بس دا غتش قون حجتو د دسو وجنه امام رازي رحمت الله له دا خبره غره کړي چې دا معصوم نو بلکې لوی سړی وو فیصلہ کړو یو فیصلہ کوونکی د ټبردار عيد دي خزنا اغویلو ان کان قمیصو کچریوی قمیص د یوسف علیہ السلام قد من قبلن چشلی دلیوی من قبلن دمخ کی طرفنا فسودقت ملاخذ رشتیا ویوهو من الكاذبین او غد درو جنون دے اغد دروغ جنون دے یو کس حرم شریف کی ما سر ناس تو نو جوان دیر پا قرآن کوئی دو اڈیر معلومات ور سرا دی یمن اوینی کم انوی عالم تیر شئے یو مالی دا خبره وکوي ما تلاوت کولو سوره یوسف میوي وشهد شاهد من اهلها ویما دا زیوی دو نکرا لاواز را کجن من اهلها پا مقصد کوئی وی گواهی کری ویو گوا من اهلها اے من اهل الشهادت چی آغا دا اهل دا گواهینو دغه دې چې کومه معنا کوي قواعد سره برابر د خما او دېدا هم مفسرین او شرطنه لکړي د دې کومې وی عالم ما ته وی چې من اهلها په معنا پوي اے من اهل الشهاده گواہی کړو یو گواه چې هغه د اهل د گواهینو کچری وی قمیص د قدم من قبولن چې شلې دې د مخې طرف نه افس ودقت نداء خضر اشتینینا و هو من القاذبین او اغد ضرور جنون ریوین کانا قمیسو کچریوی قمیس داغوی قد من دبورن چشلید لید شاب طرفنا فقربت نداء خضر ضرور جنون و هو من الصادقین او اغد اشتینون ریوین فلما را قمیس وهو درعا خائل سوک دے ار کل چوکت سید اے اغ خاوند دی خزی یا رعا اے شاہدو ویکتو دی گوادا قبیس او دا رویت دیدے کی یا رویت بسوری دے ویکتو پسترگو یا رویت قلبی دے یعنی علما فمانا دا علما دے ویکت قمیص زد پوشو پا قمیص داغ خرویت بس قلبیشی قد دمندو برن چشلی دلیو دشاد طرفنا قال ویلیو انہو من کید کننا بیشک دادستاسو دمکرو فرحنا انہ کید کننا عزویم وی بیشک استاسو مکرو فرحن اے زنانو بیر لویدے ورد دې کې د زنانو دې مکر ته دوی وي انکه د کنا وی وستا سوم کر او فره به دوی دې اتا سره مخ یې ویا تیر شه ځان سرولي کې دمر سوره نساء کې 76 نمبر یا پوشپ غو یایم التوي انکه د شیطان کان ضعیفا وې د شیطان مکر کمزور دې او د خود مکر تو انکه د کنا عظیم نور د خود مکر د شیطان نه ډیر دی دغه ټولما او کرامو جواب کړي چې د خود د مکر ته لوی په نسبت د مکر د سړو سارا انکه د کنا بالنسبت لاکه د رجال عظیم ویستاسو مکر ای زنانو فنسبت سر مکر د سڑو تلوی دے سڑیم مکر کئی وستاسو مکر دیر لوی دے او سور نسا کی چویلیو چی مکر د شیطان کم زور دے نفی مقابلت کے دللہ تعالی آد اللہ دکید مقابلت کیو یوسف و یوسف علیہ السلام اعرض عن هذا مخوڑ و دی خبرنا ایک دنده خبر معاشره کی خرول دا ګوره د قران حکم دې چې مخته واړوا همو ګډې ور مخړو کده دروغ چا بچا باندې تهمت ولګولو نو یو په خون حاصلې بلته وای ګلی بلته وای ګوره دې یو مسلمان د شرمولو خبره را او دا غزم مرګ او د ژوند دوز بیزتې خبره را اته په خون حاصلې یو یو تا وای بلی بلته وای دا د شکر بیمانه نه خلا د تاسې خبرو نه خو مخړول پکار دی او د بی حیاي خبره څنګه خوره یو مسلمان د شرمې دو خبره څنګه خوره یوسف علی السلام مخوار او د دینا واستغفر لذنبک او اخذ ته ویلو ته بخنو غواړه د خپل ګنا د کارا انک کنت من الخاسرین بیشک تی د خطا کارنا او دې کې خاطئات ولې چې هغه د مؤنسی چې غلا دې دې کې خاطئین نه وي خبر ورکو د مذکر او مؤنسنا نو غلبه ورکه مذکر ته په مؤنس باندې یقینا میت د خطا کارنا دیو قوم خطا کارنا وقال نسوة دا خبر بخار کی خورشوا ویلیو زنانو فی المدینة بخار دا مصر کی امرات العزیزی وی بی بی دا عزیزی مصر تراود فتاها او قال نسوتن ذکر ہوئی چه نسوتن یا جمع تکسیر دا یا دا نسوتن اسم جمع دا ویلی اخذو پد اخار دا مصر کی امرات العزیزی بی بی دا عزیزی مصر تراود فتاها مطالب کڑی دخف الغلام نا او سی غد مداری ذکر کا تراودو تفارد دلالت پا دوام دا مراد و عدد بانے عن نفسی ہی فبارد نفس آغکی قد شغفها حبا بیشک سیر لد محبت ددو اغفرت دزرد دی شغاف پردی توائی قد شغفها حبا یقیناً بنا داغو چاپی رشوی دا دزرد دینا او دی دزرد دا پرده سیر لدا یعنی دخل حبه فی شغافها او شغاف وی دزرد باطن تا حسن بسیر مولاول الشغف باطن القلب او سو کوئی وسط القلب اسو کوئی شغاف القلب دی پردی تھوئی چه پزڑتم پردلا واسال حبوهو الى شغافها رسیدر دی محبت داغ پردی دزڑت دیتا نو غلب پدی زڑبان کڑیلا اباز قرآن دا سویلی چه عین محمد ذکر کرے شعفها وقرع ابو جعفر ابن محمد و ابن محیش و الحسن شعفها دیده که بگوره شغفها ده غین معجمه ده اباز قردنو که عین محمله ده بداف مانا ده سوزیدو رازی یعنی سوزول ده زرد ده محبت ده ان لنا راها بشك خام خاوين مندا في ضلال مبين فخطا يخارك فلما سمعت بمكرهن هر کله چې اوري دليو دي بيبي اغه مکر او فريب دي زنانو چې دي په خبري کوي هر سره تي له هننا نو دعوت ور لګلې وغویتا جواب لګلې او دعوی پسی اظهار یو سلویخ دلیو لیو وزیران و زنانا اغیت دعوت ورکو و اعتدت لهم نمتکان او تیار کری و غویت زایوند تکیاغانو متکان زایوند تکیاغانو و آتت کل واحرت من هن ورکری و هریو تدفین سکین انچارا چی ده خوراک نفس بمیوی او دانی پا دی پری کئی وقالا تی خرجانے ہننا ویلیو دی بی بی دازی دی مصر یوسف علیہ السلام کا روز دویتا چونکہ آخو غلام گرزولیو ازان تی پا منظری دا خادم گرزولیو فلما ارکلچ یوسف علیہ السلام رووتو فلما رہینہو ارکلچ قتلیو دی اغوی اغوی لرا یوسف علیہ السلام لرا اکبر نہو دیلوی گانلیو حسن داغو وقتوانا ایدی اہننا و زخمی کریو خلا سنا و خلا او دی زنانا ویلیو حاش للہ دحاش للہ یومانا داوا پاکی دا اللہ لرا یا حاش للہ لری دے بعد یوسف عن الفاحشة لخوف اللہ لری دے یوسف علیہ السلام نبی حیائینا دووجی دے یرد اللہنا آہا را بشرن داخو بشر ندے دمر حسین و خیستخو بشر نشکی دے ما هذا بشرا نددا بشر ان هذا نددا الا ملك كريم مگر دا هو فرشتہ د عزت مندا دا هو ملک کریم نه وېدا هو ملک دی نددا مگر فرشتہ د عزت مندا اگر دا ملکی ورطولی اے لکا ملائک دا گنان لری دی یوسف علیہ السلام دا گنان پلری والی کی دا ملائک سر مشابه کو یا دا دیر حسن دا وجنا اے ملک خوشا کتلے دے اونی شیطان کتلے و یوشه چی خیستا نسبت ورتکی و ایدا خوسم فرشتہ دا او یوشه چی بدرنگوالی و ایدا خوسم شیطان نے نو عرف دارے چی یو کبیح سی تا خلق دا شیطان سر مشابہت ورکی اپا حسن کی دا ملک سر مشابہت ورکی اگر چی چا ملکم نلے قتلے او نی شیطان قتلے ان هاذا نذرا الا ملک کریم مگر ملک او فرشتہ د عزت مندا قال سوینیو دی بیبی دازی د مصر ذالکن الذی ندا به حقس لم تنلی فی چتا شو ملامت یا وای بما دا مبارکی اگر خپل مولا سن زخمی کل ولقد راوته عن نفسه دا ګور داغي گواہی د چې یوسف علیه السلام پاک دی ولقد راوته بشک مطالب کړه و ما د جن په بار د نفس سره کې فاستا شم نذزان دې پاک ساتلې نه او استعصام داد بنا د مبالغه نه دې د ډېر ځان پاک ساتلې ایتا طلب العصمتا و تمسک بها دت پاکوالی منگل لگولی دی ولئن لم یفعل کشردون کل ما آمروه اغچ زور تداغی حکم کوم لیسجننا نخام خادے بجیل توردن نکریشی ولیکونم من الصاغرین او خام خاشی و دید بیزتنا نگر آزادی یولوی نعمت تے و آغا آزادی بسکے چی آغا تالرد گناہ ماحول جوڑ شوئی یوسف علیہ السلام و اللہ آزادی دیولوی نعمت تے خود دی فتنی دور جنہ در نجیل غارم قال یوسف علیہ السلام فرمائیلیو رب اے رب ازما السجنو جیل تدنکی دل احب الیا دا احب دیده کی پمانا دا اسحلو دا احوان اسان دی ماتا دا واقع کی دون پا گناہ کی جیل رات آسان دے و گناہ رات اگرانا دا اے زمارا بجیل تدنکی دل احب الیا اسان دی ماتا مما لا غسن يدعوننی لیهی چه دی بلی ما اغیتا او یدعوننو کی جمع ذکر کا اغنور مطالبی شورو کی و الا تصرفنی کیدہن او قواد نرول زمان مکر و فریب دی پوری یوسف علیہ السلام مشکلاتو کی اللہ تجاڑی کمان دیوان رول مکر و فریب دی اسوی لے ہنن زب میدانکم دویتا و تقاضید بشریت و اکم من الجاہلین او شمبد ناپوہ خلقنا زبد ناپوہ خلقنا شم بس انبیاء و مستجاب الدعوات وی بس دعائی دا جیل غفتا او اللہ سمدستی قبولکا فاستجاب لہو ربہو نو قبول والے کڑو اہوی دا پار رب داوی دعائی اللہ قبولکا او ہر نبی مستجاب الدعوت وی فسورفان ہو کے لہننا نو اڑو لیو داوی نمکرو فرید دی زنانو انہو بیشک شاندارے هو السميع دا الله د خپل بندگانو هغه فریاد وا جزي او ريګن کړي العليم او فوهله ثم بدلهم بیا خار شوي سرګند شوي ودوي تا ادهم زمير عزيز مصر تراجي او دا هغه مشورې کسان تا ثم بدلهم یا سرغند شیو دویتا عزیز مصر او داغد مشوری کسانو تا من بعد ما رأو الآیاتی فسد دین چیلی دلی و غید دلیلونا دفاق دام نئی دیوسف علیہ السلام اواغ دلیلونا سو گرفا میس درستو نشلی دلیو گواہی گواو کدادوی ما خبروا دره مدادا لا سنے زخمی کل او سرور مدادا چی قلت صبر حنام لقائی یوسف من بعد ما راول آیات فسد دین چیولی دلغی دلیلن دفاق دامنی داغ لیسجننہو چی خام خاجر تب وردن نکی دے حتی حین ترس وقت پوری او خین ستوئی اختلاف دید علماء چی خین ستوئی دبازی وی الی مدت غیر معلومت یوم دی غیر معلومتا ابن عباس رضی اللہ نماوی الی انقطاع ما شاع فی المدینہ خین نا مراد سرے چراکم خبر پخار کی خورشوی چدا ختم شی سعید ابن جبیر رحمه اللہ و الہین ترشپکو میاشتو باز انہم میاشتی ذکر کنی باز انہم میاشتی ذکر کنی یوسف علیہ السلام جیل توردن نشو ودخل معاہ السجن فتیان وردن نشیو داوی سر جیل خانی تا او جیل تا فتیان یو دو ظلمی دو خدمتگاران دوار دا بادشاہ خادمان دا تخت دول ڈکی دو سازس جوڑ شویو دا یو ساقیو چی دبا اوب تقسیم مولی اوبل با روٹی پا خولا دواړو ته چا رشوت ورکړو چې بادشاہ ته په خوراک کې زهر واچوي نو ساتي پیمانه شو غ زهر وانه ټول او چا چې روټۍ به په خپل هغه کې زهر واچول د دواړو ګرفتار شو او د ما ملې د تصویر لپاره په جیل کې وو دواړو خوبونه ولیدل قال احدهما ویلو یو د دې دواړو نا انی ارانی بیشک مازان لیدو پخو کی آسرو خمرا چدا انگرو نشراب نچونوم خمر شرابو توی انگرو نچونو ابیاد آغی نشراب جوری گی دیور تف اعتبار دسووی داغا عاقبت ورط داسووی وقال الاخر وغبل ویلیو انی ارانی بیشک مازان پخو کی لیدو احملو فوق راسی چی پورتکلی می دی دپاس د سر خوبزن روٹائی اید ما د سر دپاس اشکرائی آو باغی کی روٹائی تا اکولت ویرو بینو خوراک کئی مارغان دا غینا نبینا بتاویلی ہی منت خبر راک د تابیر دی خوب ان نراک من المحسنین بیشک وینو من سادنی کانونا اگر دی کتاب موی دا نبی دا سی نیکی وا او دا سی نیک عملی وا چی طول خلق کتا وینو من سادنی کانونا او داولی ورطوی جدنی کانرنے علماءو لکنی دیدبا احسانات کول سوکسی با بیمار شودا غطا پوج میں کولو او داغت دوائی دفار من بیترلمے والے اسوکسی با خفاو غطا بیتسلی ورکولا تچازے جب تنگو نغطا بیترافا کولو سوکسی با مختال وغطا بیہر سراجم کل نزک ورتوی وینو مونتا دنے کانونا ایتا وینو مونت دنے کانونا قدیل اعتبار ورتوی انا نراک من المحسنین بیشک وینو مونتا دنے کانونا یوسف علیہ السلام ویچی جیل تا دن نشو بغډېر او خلق او امیدونه ختمو اذن مصیبتونه په سارا شي بلغه امید بس ختم شي نا امید شي ادا امیدې نه کله کفر جوړي یوسف علیه السلام ای ته صبر وکړي زیر او اخلې دې مصیبت باندې والله تاسو لا جر در کړي نو نا امید خلق د ضد تسلی سره امید شل ای ورته یا فتای زوانا سمر خپل خبرې دي لقد بورک لنا فی جوارک موږ له استادې گاون غیری کې ډیر خیر واټولې شو منن ثیا فتا تو شو کی د دې تاسو په څیر کې چې زو سمر دې د سبتاوت دې خو قسمت او تقدیر دې جیل پر اوستم انا ابنو انا ابن یعقوب ابن اسحاق ابن خلیل اللہ ابراہیم زما سمر روی نصب نے پخپل پیغمبرم لار میں پیغمبر نے او نکمی پیغمبرو اور نکمی پیغمبرو جکا دمر روی نصب بکم دے نفیدا کے یوسف علیہ السلام پخپل پیغمبر نے اگر والد یعقوب علیہ السلام پیغمبر نے نیک اسحاق علیہ السلام پیغمبر نے اور نیک ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن نے دجیبا بیمار تا تسلی ورکولا آدی بیمار تا پوز بے کولو خفل بے تسلی ورکولا سوکتا بزخمی شد آغی دوائی بے کولا اخلق وقتو شتوم لش فتحجد فوق العقد و جاری طول جیل بیزان سر جڑولو طول جیل بیزان سر جڑولو علماو دی برت یو خبر ذکر کړي وای چا ور سویتا سره محبت دې دا ور سید محبت نه دې پناهي غواړم دا ولي وی والد را سره محبت کړو نورو کلی ته ور ورزولم او د مالک را سره محبت وو د جیل ته رسولم نجیل والټول د د سره دومره خو او د جیل زموار ورته ویلی چې ګور تا مې وس نشته چې جیل نه دی وباسم حکم زه کې چې ته په جیل کې خپل دعوت چلے نو بستال ازادی دا ان نراک من المحسنین ایشک وینو مونتا دنی کانونا قال یوسف علیہ السلام فرمایلیو لا یاتیکما طعام راب نشیتا ستا غطوام ترزقانی چتا ستا داغین رزق در کی دیشی الا نبعتکما مگر ما با خبر در کڑی تاسو تبی تاویلی ہی اے پا حقیقت دی توام چنن بدر تکم توام راجی یا بی تاویلی ہی پا تاویل دی خوبنو قبل آئی آتی اکما مخید دی نشدہ توام تاسو تراشی ذالکما تاسو دی دوارو دی خوبنو دا تاویل مما دا غصن دے علمانی ربی چه تعلیم را کرده ما ترب زمان اینی تربت ملت قوم بیشک از سم ما پریخ ده دین ده اقام لا یومنون بالله چه ایمان نساتی پا اللہ وهم وغوی بالآخرت دا خیرتنا هم کافرون اغین کارتون کی دیم واتبعت ملت آبائی او زروان شویم ده دین ده خپل پلار نیک پسی ابراهیم آج ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام ما کان لنا ندی مناسب منگلرا ڈلید پیغمبرانو لرا ان نشرک باللہ من شین چی منگ دی شرکو دا اللہ سر یو شین کاغه ملائک وی که پیریان وی که انسانان وی او که بوتان وی اس یو شیب دا اللہ سر نشریکو ذالک دا دا اللہ توحید او دا اللہ سر سوک نشریکول من فضل اللہ علینا دید محربانی دا اللہ نفہمونگا وعلمنا سے او کلی خلقو یعنی مومنان وغاننے الناس نمراد عام خلق نرے بلکہ آغا مومنان دی چی اللہ دا شرک نسات نیدی ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دا خلقنا لا یشکرون شکر نادا کئی پا نعمت توحید و دیمان پتون کلوی نعمت سرے چی گورا مومن مسلمانی یا صاحب السجن زما د جیل مرغرو ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا متفرقون سری چې مختلف الاجناس دي اے جنسونه مختلف دي طبيعتونه مختلف دي یو د ملک نه جوړ کړي ملائکه نه غي الله د نور نه پیرا کړی بلمو ده جناتو نا جوڑکڑه نوی ده اور نا پیدا دی اول ده بنی آدمو نا نوی ده خاوره نا پیدا دی آرباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیر دا غردی ام اللہ یا کالا الواحد القهار کی یو ده او زور ورده ما تعبدون تاسو عبادت نکوئی من دونی ما سواد دی اللانا الا اسماء مگر دخاون دانو دنگنو سمیتموها انتم چدا نمون ورطی خودی دی تاسو چدا آلیہ دی او دا معبودانو مددگاران دی او کتو زنیم خبر ما خورتن ریخے و آباؤکم ستاسو مشران ورطدا دون ایخیو ما انزل الله بها من سلطان نذر علی گل اللہ بها قدینم کی خود من سلطان سدلیل ایتوی دا حاجت روانے دا مشکل کشانے ادے بیماری لرکئی تبہا زمین راجیو دی تسمیتا ما انزل اللہ بہا نظرانے گلے اللہ قدینم کے خودو من سلطان سدلیل ای جیل والاو بانے خبر اخواگو لگے دا ایدا خلیدے رخ خبرو کا خدا مندک مخدایان و عبادت چکو نو حکم لنا بذالک کبراؤنا منتظمون مشران دا سی فیصلہ کڑی یرا زمون نکونا و مشران دا سیوئی چه دا آلی حریدہ معبودان دی دا غید سوال جواب دے اِلِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ وینشت دے اختیار مگر صرف دا اللہ سر دے اگر حکم دو قسم دے یو تا حکم تکوینی وی حکم تکوینی دیتا وی لیکن اگر اللہ سوک مڑکئی سوک جوندے کئی دچا رزق دے رئی او دچا کمئی سوکی پا خوشالو کڑے او سوکی پا جڑا کڑے دیتا حکم تکویلی وی این الحکمو نشت دے اختیار دا مرکولو جدلی کولو ادا ورکولو دا بندولو دا دیرولو دا کمولو او دا صحت ورکولو دا بیمارولو الا للہ مگر دیو اللہ پلاسو کے دے نکتا سنگا ویجدے بیماری لدے کئی دے اولاد ورکئی حکم تکویلی دا خطول دا اللہ پلا سکے دے نتا سلے خلو خدایانو تا سنگوائی جدا تبا لرے کئی ادا اولاد ور کئی ادے بیڑائی دو بے رو باسی ادے فلانے کار کئی فلانے کئی حکم نمراد حکم تکوینی ہو یا حکم تشریعی دے اوش میں حکم تشریعی دی تا وی لکوی دا حلال دیو دا حرام ادا سی باکے او دا سی بنکے دیتا حکم تشریعی وی وین الحکم الا للہ نشت دے حکم تشریعی مگر خاص اللہ فرده قول استافلا رنی کب تال شریعت و حلال و حرام جوڑے اچھ دا سی کوا او دا سی مکوا دا خود اپلار نکد مولا او دا پیر کار ندے حکم تشریعی خدا اللہ پا اختیار کرے امر الله حکم کړی دی الله تعبدوا الا اياه چې عبادت او بندګي ونکوي مگر دی او الله وکوي چې الله وي زمانه بغیر بدبل چا عبادت او بندګي نکې نو کتا تفلار دی کوي بل مشر درته وي چې د دې ودی د دې غټي د دې قبر د دې ولي او ګدي او مړي عبادت کوا نو تبد الله حکم مانی قدمو رب العرض نکنو حکم بمانی ذالک الدین القیم دا دین دے ثابت اید اللہ چھوئی چھی اواز زما عبادت بکوئی او دبل چھاوا نکوئی القیم دے دیکی بمانا دا ثابت ہو لے دا دین دے ثابت بدلائل اقلیو نقلیو او استاد افلارنی کو پدید کو ندلیل اقلیشتا و نقلی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دیر د خلق نه پوری غنا اګور اول ورته پورا وضاحت سره مسله دی مان ذکر کا نو ورته خوب تعبیر ذکر کای اره بیا وصول ویشان ته اسمر لوی درد ادا دوار کافر دی خوب لیدل نه ده کافر خوب کو رشتیا شو نه سبب کوي که درو جن شو سبب کوي اولی ورته ایمان مسله ذکر کړه چې ګور ایمان سره کوي ناغه د پس کو خوب د چا رشتیا شو کو رشتیا نه شو د ایمان د وجه نه جولای کی به خیر واکې شي وګور ام بیا سوره حکمت خواندار د چا شي ضرورت راشي د دې د توب نشي دلته خوب لیدل ضرورت راغله د چاله چې کوم شی خو ښکاریان ولا مخله کوي انبياو ته د ټولو نه خوب د الله وحدانيت دې د پیغمبر ورته د الله د وحدانيت مسله ذکر کا دیت سنت یوسفی وی یولو عالم تیر شرائی اس وفات دے شاہ عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ او زمون دی مشرانو کیو لی عظیم نیک انسانو لی عالم وی اغیر حسین کی چاہ بوتر ہے نخام خاصل بوزی موضوع اگر موضوع آنے با تقریر کے چیرا ختم قرآن میں یا وعدہ دے نو دواده په موضوع خبرې وي هغه د توحید مسله شروع نو جلسی کې او ناظم یې هغه ورته خط ورکو چې تاسو موضوع خدای نه صحیح ورته موضوع مې هیر نه را کله موضوع لر اعظم قرنبه سنت یوسفی جوړ دي کو سنت یوسفی مو پېژل آیا خوب ته پوښتنه کوي ورته روح مسله د توحید بیان کا دې ته سنت یوسفی وایي یا صاحب السجن ازما د جیل مرغرو اما حد احدكما هر چی او پتا سو کې ده فیسقی ربه خمرا نسکای وبخل مالک بان شراب بیا په ځړې نو کړی لګي انګور بن جوړي او بادشاہ ته شراب جوړي واملا فرور چی بل نه فیسلبو دیو پسوله اکڑی شی پانسی بکری شی پتا اکل تویر من راسی ہی نخراک بکی بارغان دد دسرنا سور دی بدی اویزانی مارغان بی دسرنا خراک کئی وی آیا ہوئی ما خوب لگی دی دریا پیر رجلو کو پانسی کی گا یوسف علیہ السلام وی قدوی الامر اللذی فیه تستفتیان پورا کڑی شوی دی کار حاغا چی داغی بارکی تاسو تبوسو نکول پس فی سلد برن راغلی اس دغشان حکم شوی وقال للذی او فرمائلیو حق کستا زوننا یہ کہ کوئی لفظ زون راغلی ودا زون فمانا دی یقین دی فقول دا اکثر مفسرینو کی یا ځوان په خپل معنا دی اصل کې دې کې مسله راوه چې دا تعبیر دا په خپل اجتهاد او یا په وحیو دې دې خوګونو دا تعبیر چې وېست نو آیا دا تعبیر په وحیو کې په اجتهاد او د څوک چې وای دا د وحی په ذریو ای وای ځوان دې دې کې په معنا دی یقین نه لکه مخکې وای قضی الامر الذی فیه تستفتیان اواز وی دا تعبیر په اجتهاد او نویا غیوی ژوند په خپل معنا ده وقال للذی او فرمایلی یوسف علیہ السلام هغه کستا ژوندنا چې یقین دی یوسف علیہ السلام انه ناجم منهما چې بشک دې به نجات امید دی دواړو نا اغه دې ذکرنی عند ربي رايات کما د بادشاہوان دي اوی چې تخلاص شي اپ زړې نو کړیو لګي صافي توای نو بادشاہ له وای چې او به ګناه دې سوق جیل کې بنکړې نه رڼاستا اے بازي ګور تاسو د زړه حکومت دي ځړې جیل د ورتن نه جوړي تاریخ روان دي ادا شان پروت دي لکه موجوده نظام د غشان نه که بس پروت ته پکې ستا پوز نشتا سر اڑا نشتا فانساه شیطانو ذکر ربیه دا انساه دا زمیر چا تراجه ده بگر جمهور محققین علماء چه دا زمیر راجه ده دا غناجی و نجات منزم کتا اگر مانا دا سشفان ساہو ایرکڑیو دا دا غی نجات منزم کی نشیطان ذکر ربیه اے ذکرہو لربیه رایادول دی یوسف علیہ السلام خل مالکتا اے الانو فخل مزوشو دی یوسف علیہ السلام خبرتی حیر اشواب شیطان ته خبره هي رکا بازي دا ضمير يوسف عليه السلام تراجي کړي خدا قول محققین علماء رد کړي دي چا چې ضمیر یوسف علی السلام فراجه کړي د محققین مفسرین د دې خبر رد فرمایلی دي چې دا خبر درست نه ده نو دا انصاحو ضمیر کې یوسف علی السلام تراجی شي نو دا خبر درست نه ده بلکې دا محققین علماء کرامو دارت کړی دا او دا خبر درست نه ده دا خبر درست نه ده فانصاحو ضمیر چې چا یوسف علی السلام تراجی کړي لکه بعض مفسرین دا سی ویلي دي خدا قول محققین و ستڑے دا غیرت کڑے دے دا قول اغیرت کڑے دے او دا غی گھن دلائل علماء کرام ذکر کری اے شیطان پساکی مسلط شو اغنے خبرہ ہی رکا اچھا چې یوسف علیہ السلام ویلی دا خلاف د ظاهر ندی د سو و جنا یو خاطب د انسان په ساقی بال راضی او دل تفع انساو فای ذکر کړی دا دارنګ لایق د مقام د پیغمبرانو سره دا ندی لائق د پیغمبرانو سره دا ندی دغه قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ او نور علماء کرام رد کړي او زمیر ګوره قریب تراجی هر کړه او د دې ساقینا شیطان ذکر د یوسف علیہ السلام اے ذکر ربی عبارت کی تقدیر دے ذکره لربی رایادون داغوی لربی اے خپل مالک تا فلبث فی السجن بضع سنین نو وخت تیر کړو په جیل کې بضع سنین سو کلنا بدع و قطعه من الدهر تا بعضی او ذکر کری امام مجاہد وی وی بیضع تدریون روالی ترنہو پوری وی ابن عباس رضی اللہ عنہم آوی دا تدریون روالی ترنسو پوری تا وی وقت ترکڑو پجیل کی بیضع سجین سوکلنا ترکڑو وقال الملکو کلچہ اللہ غفت جروی باسی بادشاہ خوب لیدو عدل تا اہلیل کو لکھئی ویگورا حسن جیل تا بوتلو حسن کوئی تا ورو غرزولو نجدیلم نمبر راغے ند جیل نے رابار کو پتخت کینولو نجدیلم مرتبہ ذکر کئی حسن کوئی تا ورو غرزولو او حسن جیل تا بوتلو او حسن په بازار کې خرج کو او چې کله د علم او د کمال د نبوت نمبر راغې وګوره د جیل نه راوار کو وقال الملک ویلو بادشاہ د مصر خوب لیدل انی ارا سبع بقرات بشک از چم مالی دلی دی و غواغانی سمان سربی سربی یا کلهن چی خوری دی لرا سبع عجاف و کمزوری کمزوری خوب بلیدل چی و سربی غواغانی دی او و کمزوری دی ای خوری و سبع سنبلات او و گی خدر نشنا و او خرایا بسار او نور اوچلی یا ایوها الملعو اے سرداران و وزیران و زمافتونی فی رویا یا تعبیر را کئی ما تزماد دی خوب ان کنتم کئی تاسو لن رویا تعبرون دا خوب دا فارا تعبیر استن کی اے وزیران تو ما خوب لی دلے نئی خوب په تعبیر نه کویدل او د دې مرتبه رجال نو قال و غویلو ادغاث احلام دا ګډ ور کوونه دي او دا زرو کوونه دي وما نحن نيومنگا بتعویل الاحلام فتعبیر دباتلو اگرو ودخوبنو بعالمین پویدن کی دبور ساقیم ولارو سباتشاہ دخوب ذکر کونو وقال اللذی ویلی واغکس نجا منهما چه نجاتی مندیو دیدو آرنا ودکر بعد امتن او خبر رایا دشیو وفسد سمودینا اے ڈیر کلنا پکی تیرو خبر رایا دشوا بادشاہ توی انا انبیوکم او وزیران توی زب خبر درکم تاسو تبی تعویلی فتعبیر ددیخو فارسلون نما اولی گئی اے بادشاہ تو استادا وزیران پنین پوئی وجیل کی عظیم شخصیت دے آغد خوبنو پتابیر پوئی وی ماولی گئی بجیل تے ولی گلو ددان ساقی ورطوئی یوسفو ایوہ الصدیقو اے یوسف علیہ السلام ایوہ الصدیقو اے رشتینیا ذکر تخوپا مخیدائی رشتی آوالے کتلے ہو افتنا ممتا حکم راکا فی سب بقرات سمان وباردو غاگان سربوں کی یا کلوہن چخری جیلرا سبع عجاف وکمزور اوٹپی و سب سنبلات خضر ووگی دشنا و اخریا بسات نو نور دیوچا لعلی ارجع الالناس دید پارچ واپس لارش مخلقوتا لعلهم يعلمون دی د پاره چې دید دی خو په تعبیر باندې پوه شي ګور انبیاء او شان سره دې ګیله ویلو ده چې تا خو زما خبره هې رکړې را او چې دې ضرورت شو نو مونږ تراله نو مونږ دا خبره شاله او په ویې رکا نو ګرانه ور سره به وو تا کو تشګیده هم معمولی خبره ده ورد انبیاء و شان سرے او دیده کی او مسئلی تصور چکے وی پیغمبران گیگی ده چانا زکر ده کئی چی دا آغای پا تقدیر مانی سو فیصد ایمان ده نبی تا پتر جی اللہ ہے رئی نساکی سو مجر آیات دیکی انبیاء علیہم السلام او دا نیکان خلق وی دا باز خلقو پا تکلیفونو پروا ده کئی دا آغای نظر پا تقدیری چې دای لیکلو چې دای بلا تکلیف ما ترار صحیح وګوره د الله حکم وخام خاطر کې دو نو کله تقدیر باندې ایمان شي ډېر خبره آسان شي اډېر ګلی باندې ختم شي ادي کې هغه بلند اخلاق ذکر کړي دی یوسف علیه السلام چې د سره داغنا ډګیلو نکا لعلهم يعلمون یا دا ماناوا چی پوہ شدئی پتابیر ددی خوب یا لعلهم يعلمون مکانک من الفضل وللم چی پوہ شدئی ستا پا مرتبی چی تدکم مرتبی عظیم شخصیت اصور دیلم یو خزانا دیتی بی سپ جیل کی بندکڑی را ګور کله د کافر خوب مرشتیا خي جن د بادشاہ کافر د خوب رشتیا خاطر نه میدانه کړ چې خوب رشتیا او خپل ته به دی اوس ولې د لاس نیو ورکه بیا باغ حاجت روا مشکل ګشا غني خوب کله د کافرم صحیح خيږي قال يوسف عليه السلام فرمایلی او تزرعون کروانده بکوي تاسو سبع سنین دابن وکاله پیدر په فما حسدتم هاغ چتاسوی لوکی فذروه نپریگ دی فی سنبولیهی فوگو داغی کی کمشه جموری بلون فوگو کی پریزی غنم جوار فوگو کی پریزی الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ داغن چتاسوی خرائی پردام یو کسم سنتی یوسفی دی چې یو شی په وږي کې وي. اکثر زمیدار په خوا بیدا سی کون چې تخم لگے کم شی پری خونو پا وگو کی بے پری خو وگو کی سوئی نا گنی نوئی وی دا کم شی چی تاسو لو کئی نو دا پخکل وگو کی پریزئی چی دیبانی گنیو نلگی دیبانی گنیو نلگی اگر تا دا انبیاء و شان دیو یسل دا آیات اصل لپو مسالح شرعیو کے پیغمبران گردہ سے خبری دنیا تراری آغی کی افاظت دینو نموی افاظت دو نفوس نموی افاظت دا اقل نموی افاظت دا نسب نموی افاظت دا مال نموی اپا بی بی نئی کسی لی دا کافر و پلکون و کرون کی دا یو سڑی نسب سینلے او اسلام ګوره د نسب څومره خیال ساتي څومره پاک نسب ده د مسلمانانو د دې کې حفظ الانصاب وی او حفظ النفوس وی هغه چې لوی کوي تاسو نو پرېګ دی هغه وګوز دې کې الا قليلا مما تاكلون مگر لگا چې تاسو پریا د وګونو ری جوي ثم ياتي من بعد ذلك يا رب شي پس د دین سب شداد وکالو نصح قحط غير ربي فاران ب فقينوي يا قلنا هو بخري اهل ذي ما قدمتم لهنا اغا چې تاسو د مخفن جمع کړی دي دې د پارا اے وکالا کروندو کئی غل جمع کوئی قحط را روان دے ندا غلو بیعتاسو خرسوئی او دخل کو خراک پکار برازی الا قلیلا مگر لغن تی مما داغنا تخسنون چتاسوی دتخم دپار محفوظ ساتئی ثم یاتی بیارابش من بعد ذالک فضل لیود قحط کرننا عامن یا وبات کال فیه یغاث الناس باغی کی باران بورول شف خلقو وفیه یعشرون باغی کی بدئی بیوی نہ چھوڑائی اے میوی چکل ڈیرشی او خوراک بان اخلاصی گینا نو خلق نہ چھوڑائی او داغی نہ کسما کسم مشروبات چھوڑائی اپازی سی ذنو نتیل و بازی وفیه یعصرون اپا دیکی بدئی میچ میوی نچوڑائی او داغین عصیر برو بازی او دارنگی تیل برو بازی یا یعصرون ماناو دماغ داکڑی وفیه یعصرون دیکی بدئی لگ ساروی لشی اے قحط روڑی سرا پدی لمگو سارو گڑو بیزو کی پیم ختم شی اچی کلکال بادوی ناغی بیارا تاندی شی وقال الملک اتونی ویلیو بادشاہ راولی ما تدا یوسف علیہ السلام وقال الملک اتونی بیہی ویلیو بادشاہ راولی ما تدا شخص سمرلی عظیم خزانہ پجیل کی بندرام نو قاصد راغ چې څه د جیل نه روزا فلم ما جاءه الرسول هر کله چې راغلی یوسف علی السلام ته قاصد قال ارجع ورته ویلی واپس شیل عرب دې کمالک تلی بادشاہ تلی اغلبه څه د جیل نه روزم نه تر سوچ زمارنه نشوي فاساله نو تفوشو قد نما بال النسوه اللاتی سو حال د زنانو هاغا قطعنا ایدیهن چی اغی زخمی کڑیو خپلا سنا ان ربی بیشک رب زما بکیدیهن علیم دا غی فمکر و فریب پوہ دے ایرمی زما رناو کئی چیز جیل تفسدن نشویم سبا چیز دنزم دیدن کار بکوم لچی دا بدنامی دا خلقو دا ذہن نوزی قال بادشاہ ویلیو ما خطبکو الناسو حال ستاسو ادراوت سن یوسفا کل کله چې تاسو مطالبه کړی و دی یوسف علیه السلام نا ان نفسی ہی پا بارد نفس داوی کی قلن دی زنانو د مصر ویلیو حاش للہ پاکی دا اللہ لرا حاش للہ پاکی دا اللہ لرا یاد دی یوسف علیہ السلام دا بی حیائیونا للہ دا وجد یرد اللہ ما معلمنا علیہ بن شروع مغنی پویشی پاغبانی دیس قسم نقصان اگر من سوء نکرنا او پسیاق دنفی کدا اس قسم داغ و عیم او نقصان بارکی من پوشی دیو ادا دام بیا و غلوی عصمت دے معلمنا علیہ بن سوء نی پوشی من پدوی دیس قسم نقصان بارکی قالت امرات العزیز ویلیو بی بی دازیز مصر الان اوس حس حس الحق سرگند او اختارش و حق انا راوته عن نفسی ما مطالب اکر و ددوین پبارد نفس دوی کی و انہو لمن السوادقی او بیشک آغا خام خادرشتین ندیم دا ذالک نراوالی دا دو پنزوستم آیات ترہ عدری پنزوستم پوری چی پارکی شروع کی دی بارکی دا علماء دو قول نبی چی دا دا چا قول لے نو علام حافظ ابن تیمی رحم اللہ وی امام ابن کثیر وی چی دا آغا غفور الرحیم پوری دا دا زلیخا د امرات العزیز مقوله دا او دا امام ابو حیان دا خبره غره کړی په بحر مغیث تفسیر کې او دی قول کا علامه شبیر احمد عثماني رحم الله ترجیح ور کړی او زموږ مشایخ هم دې ته ترجیح ور کوي ځکه په دې هیڅ اشکال نشته نو ور دا قول واوره ابیا با غبل واو چې ګډ ور دربانی نشي ذالکا ویدا پاکی چې می دی یوسف علیہ السلام بیان کا دا عزیز مصر بی بی ویلی علما ایلی علما یوسفو چی یوسف علیہ السلام پوہشی انی لم اخنہو چی بیشک از چمہ خیانت نکرد دسرا بالغیب فوخد نشوالی ددوی کی وان اللہ بیشک اللہ لا یهدی نکامیابوی کید الخائنین مکر و فریب د خیانت درو او ما ابرئ نفسی دام دا غخز مقول دا وما ابرئ نفسی زدزان پاکی نبیانو ان النفس لاماره بالسوء وبيشک نفس خام خاډر حکم کون کې د دبدو کارونو د آیات د معنا دي محققین او مفسرین او زموږ دي مشایخ او غره کړي یو قول دار د عبد ګنو سلفو نه چې ذالک لیعلم وإذا مقولہ دی یوسف علیہ السلام قول لے نو پدی اشکالات راځي و اذا لک یوسف علیہ السلام و اذا صفائی می ذکر کا د جیل دراوته نمخ کی لیعلم چی پوه شی بادشاہ اکد یعلم نو چی پوه شی عزیز مصر حضرت مفسرین لیکي وقد مات العزیز یوسف علیہ السلام چې د جیل نراوتو عزیز مصر مړ شوو نو کوي چې یعلم العزیز عزیز مصر په شناخ مړ دی او کدا وی چې یعلم الملک چې پوه شي بادشاہ انی لم خنه بالغیب چې ما خیانت نه کړی د سره په وخت د نشوالی د کی په بادشاہ وخت سره سکړي دا اوږ د ساویلو نه پکې وای د رعیت سره خیانت دا د بادشاہ سره خیانت وی نو پا دی دا اشکالات راتلل او غبن قول کی انو اشکال نو نو زکا علماء و عظمو دی مشایخ رحم اللہ آغا غرکڑے وما ابرئو نفسی او زززان فاکی نوایانوم ان النفس لعمارتم بسروف بیشک نفس دیر حکم کونکے دی دبادو کارنو ورا قران کې الله یو دری نفوس ذکر کړی دی قران کې یو دری نفوس الله ذکر کړی اگر ته ان النفس لاماره بالسوء او دی یو نفس ذکر په سوره قیامت کې راځي و الا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه او یو نفس مطمئن نده ده سوره قیامت آیات دی کئی دوی او ده سوره فجر داغی آیات دی کئی وشتم ویا ایتو هن نفس المطمئن نو آیا نفوس دری دی او که نفس یو ده حالاتی دری دی نو محققین علماء داوئی چه نفس یو ده خود دی حالتو ندری دی نفس یو ده خود دی حالتو ندری دی دغا یو نفس گوله کل عمارتو بی سوی تا تد گناهونو حکم کئی او دغا یو نفس ده کل تی لواما جوشی گناه ده یوکا سخت ملامت اکی ولا ایمان والا نه د ایمان نه خای یو غلط کار یو کو د جراغه کور کی په بستر کې نه تاسو یو انسان ملامت کو او تو ویو باسی لاړی د لاړی د اکس نمافي غواړي د تنفس لوامه تا ګناو په ملامت ہے کی په خپل کړو استومانه کی او یو نفس مطمئن نه ده دا خود کاملین و نفسی پس دا اللہ پا دین مطمئن نے او گناہونا نکئی اگور دا نفس نلے یو انسان دے خود دا نفس درے حالتو لے نفس دا شیطان نم خطرناک رے اللہ دے طول من دا نفس نفس دا خواہشات و نوساتی علامہ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ذکر کری امام شافعی رحم اللہ و عزت اللہ والو سره کې ناستم نماتی سو خبر زکی کله یو خبر سره زکی اٹول داغا خیرت او قبر پټول جوړ شي وې دا نفس دی دشمن دی ا دې ذره ګورې سو جدا کی نا ادا شیطان نم خطرناک دی زړه بسنګ اخلاصي وي دې په سکارو لگاو یا په تلاوت لگاوا یا په نفلونو لگاوا یا ورته شي ذکر وکه ا کتي پسند لګي نو دې د لکار ګوري بیا دې په غیبت کې اخته کوي په چغلو فغلا په نورو نارو او کارونو کې یو دې وېدا خبره زکا نفس له سکار ګوري ا کړي ونه پتو کړي نو دې د لکار ګوري د صبح خیال ته ذکر کار وله غوري نفلونو باندې استک ا ګولګار دې خو نو خیر دی نشتا نو نفس غره ډېر وی دشمن دې او کار غوري دیو په سکار کې استکه ادته علماء لیکي وای کله غره سړې انسان وی خود ته نفس د حیواناتو ملاو شي د ځلې سړې ګره سړې په دې نه سړې کیږي چې د ځوخ کې دی د ولا سړي او دم کده ده کله د سړې نفس د حیوانات وی وې سره فرق پکې دار د انسان او د نور حیوانات مبارکي چې د دین بلار روان دي چې دې نه ولاړ دی او نور حیوانات د خپل شکل مطابق دي علامه ابن قیم رحم الله او د باز خلکو نفس آغه د سپو په شان وی نفس قلبی وی اې د سپي عادت سره وای کده دا سي مردار او مونږ چې یو زر سپي به مړی نو دې هغه ته نو سپي نه پریزي اسوک نږدې کی نو دې ورته غا پی داړي چنګي نو کو سوک سپي را نږدې کی فزور برا نږدې کی او د سپي سوچ فکر سره خېټه د کولی د هر یو توام نچوي ک مردار رک پاک دا اګه دې سپي ته سواچو نو ګور دې لکهي در صفزي اتا نګي چې افير ګرځي اګه شې نو ورکه نو داړي چنګي او تا په سیغا پی وېدا چې د باز خلکو کار دې که څورکه او بس دې ده نه تاوي اګه نو ورکه نو خل در تشه کوي نو دې ته خوې د سپو په شان وې باز خلک دای دا غي نفس د خر په شان وي نفس هماریه ورته وي اغه تش خوراک کوي او تش ځان په کار ستړي کوي اینو کې اوسلې دا سره چې سار نه ماخام پورې او د ماخام نه تر سار کار کوي نو مسکی جنین جمعات به یعنی بدته د خر په شان نفس میداوي بس خې خوراک یو کو اذان خستړي کو وی باز خلق و تنفس غضبی مرا ملاو شوئی دے انسان و نفس غضبی دے حیواناتو دے بس دے حمد داری پچامی زیادے ہوکے اے دے شرمخ پشان لے نزمری او دے درند پشان لے وی دے باز خلق و نفس دے مگی منگک پشانی ورہ مگی نکور کی چې څوک د چا گاوند کې نه ناشې تا دکاندار دې څنګه نه پټي کې دې بس څوک تا نه ده د بازار یې سړي سره کچا دغه خوا کې دکان دی او یې دا دکان کو په پیسې خرڅي غوښه زنه لسه ځکه ور سره خوا کې نفس یې فاریه ور سره ده باز یې سړي سره د چا کور نه او یې را کور آسه می بره غوښه زنه لاره وګوره دا انسان دې او د نفس د مګي او د منګک په شان نه اتباد خلکو نفس وایسي د زوات السموم غنتی مار او لړت نه ټک بدر کئ که پستر وی په نظر کې اګه په خله در باندې سو بدنامي لګولا او سسپه کې سپوري وي او د دې د مار او د لړم په شان دی انسان خو نفس د مار او لړم په شان نه اکونا ورکای خلق ول تکلیف رسای او اید باز خلق و نفس د اوخ پشان ده تا پټول حیوانات کی کیناګر نو پاس کده چا بچه او کتل د دې کی دارا کده چا بنگه او کتل د حسد ده اګه چا کی دینو دنیا او کتل د دې کی نا او حسد ده اد باز خلق و نفس او اید تاوس غون ده بس ټول راز درز یو شل پیری سار یو جوړه ما خام بل اثر درز یو شل پیری باندې ځای کې خبره با نو بس ته لګیدې ته ځای چې بس هر وخت بلا د بازي زنانو هم د عادت دی یو چې نه مسله شریعت دارا جامع علی بدل ته چې خیر نشي اګه دا چې تکړه دې ځان بخپل ویزه د روزانه یو پټ جواب او په بل نه بوج ور سر کړي ها اته وی چې روزانه باندې وی جوړا او په دې ځان نوین د روزانه دا یو مسله ده د شریعت هي جامه اعلی بدله که چې اخو د بدلول و خشي کړي اګه ته روزانه جامه بدله او روزانه بس ګیره مانګځه او روزانه د ځان زینت کې نو نفس د نفس د تواوس په شان نه نفس د تواوس په شان نه وې د باز خلق او طبيعت او نفس د خنجر په شان وي اپ اپا کو سيزونو تیریږي او ګوري ورلتا هو کله یک ژوندګي وکتا نو هغه خوري وې د خلق داسه پتا کې به اوسل صفاتونه نه هغه نه بیانې او کچری یو غلطی او عیب او کتو نو پا شرمونو دی شرمائی دا نبوری چی دا انسان خود دا سلو صفات و خاون نے نو کدا یو عیب دی نسوش وا معصوم خو پاک خو صرف پیغمبران بی نور چی سمر بنی آدم دی دادے دونو نڑک بی بزد طبیعت دا خنزیر پشام نے تا یو عیب او کتو نو بیا با خلقو لوئی او تا بشرمئی وما ابرئ نفسی او ز نفس پاک پاک نکوم او د خپل ځان پاکی نوایم ان النفس بیشک نفس لامارتم بالسوئی خام خاڑیر حکم کون کے دل بدو کارنو الا ما رحم ربی مگر آسو کی رحم بیو کی رب زما ان ربی بیشک رب زما غفور الرحیم بخون کے او مہربان دے وقال الملک اتونی به ویلو بادشاہ رائے ولی ماتا استخلصو لنفسی دے خالص گردون دزان لپارا او دتا دا ہر سوکومت ور تسپارم دا خویلا لیدلنو فلما کلمہو قلیش خبریو کی دیوسف علیہ السلام سرا قال بادشاہ ورطوی انکا اليوم بیشکت دنن رزنا لدینا زمون سر مکینن دلوی مرتبی خاونی امین ومانتداری بادشاہ ورط خام خاص ورکون قال یوسف علیہ السلام فرمایلی جالنی علی خزائن الارض و غرز و مقرر کما په خزانو د زمکی قال جعلنی علی خزائن الارض فرمایلی یوسف علیہ السلام مقرر کما په خزانو د زمکی د زمکی د مصر انی حفیظ علی زی فازت تو ان کے معلیم و بوہم پا تدبیر دی یوی پکار دے چی دا ملک وزیر خزانہ کی دا دو صفت نوی یوی فازت کئی بیزائے لگئینا بل علیم پو دے اغلفت ای چی دید لگی دو مستحق سوگ دی او کاغ پوی دی بجا پا بسیات و خزانہ لگی او داغی اہل و مستحق و تن ملاوی گی انی حفیظ علیم او دا غشیر چې ګوره اهل ته شی ملاو نشي تاسو ګورئ چې موجوده غدار کې حکومت څه کوي امداد کوي نو ټول مالدار یې ترشید کې غریب دا ځان ناشته هر کلی کې غریب سره غریب بلال او په وایې ټکای اسوک چې خمالدار یې فقار خداو چې د خیرات کړي او یو ډر حکومت راډک کو چې دم راډک کړي اپ غریبانو ته تقسیم کړي رضی والے غریب نفریزی غریب والے نفریزی دورا لگ سوچ پکار دے چی ورستار سے دیر دی او یو غریب دے کاری نشتا حالاتو دو وجنا کن لگا بی اسرے دے نداد دوی حق دے تستا حق دے تا چی دا اثر رسوخ دو وجنا دا کندو دیتی مانانو او دا اهل حق و حق و غړو د سبب د دې جواب ورکه نو چې کله نا اهل مشرانی نو بیا به حقدارانو ته حق نرسيږي قال اجعلني على خزائن الارض فرمایلی یوسف علیہ السلام وګرځو ما په خزانو د زمکه اني حفیظ علیم زو حفیظ ساتن کے علیم او پوہم پتدبیر دے وکذالک مکننا لیوسفا او دارنگی زیور کروں گے یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمکہ کی یتبوہ منہا زیبے نیود دیزمکی دمسرنا حیث و یشاو کمزی چبے خوحشوا نصیب برحمتنا رسو مونگا پر رحمت فلسر من نشاو چالچ مخوخشی ولا نضيع اجر المحسنين نبر بعدو اجر نیکانو دا خود دنیا غا اجر ولا اجر الاخرت او خام خاجر دا خیرت خیر غرده للذین دا غتسانو دفارا آمنو چیمان روڑے وکانو یتکون او غید شرک او دبی حیائیو نزان ساتی ایسے کہ چیوسف علیہ السلام تعبیر استے ہو قحط راغ پٹول دنیا بخلق بغلی ترات من مصر تا دا قحط دی یوسف علیہ السلام والدین ورون تمرسید اے پیغمبران عالم الخیر بھی یعقوب علیہ السلام بچو تو ان بچو دا سنگے اوریدری چیدہ مصر یونی ایک بادشاہ ہے غلط اقسیمائی تاسم لارش ہے حاغا چالا گورا شرم پکا رزیدی ویزی تاویزو در مباسا او زغلا شوشی معلومو مو پغیب و پوئیگم اللہ چو گورم قسمت معلومو دا اللہ سمرنوی جدید القدر پیغمبر دے دا اور تفت نیشتا چیدہ غلی بیٹی بیدہ اپنی ماغا بچی دے چیدہ اور پسی جاڑم انا ذر میں اور پسی کمزور شو نو دا لسوار رون امرار لخان راوستن و جا اخوت یوسفا اور آغلی روند یوسف علیہ السلام فدخلو علیہ وردن نشیوت یوسف علیہ السلام فعرفهم نوی پی جندل بی وهم لہو منکرون او دی غلر ناشنا گرن کیو ګور هغه وروره د یوسف علی السلام سره سکړی عدل د یوسف علی السلام بادشاہ نه پلاسو کې هو څو طاقت ده خو بیا سکړی واسه برشینو سکړی احسانات ته ډېر خپل مل مستهر متورکا او ډېر داغي عزت او احترام وکړو تردی چه خادمانو توی دا لفظ کسان نوی دیت دا بارون دو خانو مدد کئی ادا تیسی و نبی آفر ایبارو کتو آجو دا دم بیا اولو اشار دی ادیک دامو ایچی گورا دا سی پیغمبر دی و دا سی عدل دی چه سمرا سمرا غلط تقسیمائی هر کس تا دو اخبار ورکئی یو اخ سو من غلو دی ادا سخاوت ورد دخلنی کا ابراہیم علیہ السلام نپاتیو وجا اخوت یوسفا راغل ورد یوسف علیہ السلام فدخلو علیہ ورد النشیو پا یوسف علیہ السلام فعرفهم نتی جندلی وغی وهم لہو منکرون او دې غذر ناشناګر کیو دې خیال کې نه راتل چې هغه غری بادشاہ کیږي او د مصر حکومت بدا غفلا شو کیوی ولما جهزهم بجهازهم هر کله چې سامان تیار کړو دې ته سامان د سفر دوی دې نه ته پوښلو خپل شو کې ویره موږ د الله د پیغمبر دی یعقوب علیه السلام بچی شوونه وی هم دول سرونو خویورانا شرم خو خور اپلار مو آو پسی جاڑی نظر مو آو پسی لاؤ او داغی او روح دی بن یمین نو آغم اپلار زان سر ساتی قال اتونی بی اخل لکم یوسف علیہ السلام ویلی را ولی دبارا چی بیا رازی را ولی ما تا غرور ستاسو من ابی کم چه ده پلار نمو ده و ده مور نمو نده اغرور ممراولی زبورم چه تاسو رشتیاو ای کنا علا ترون آیتا سبور اینا انیو فی الکیلا چه زبور پیمان ورکو مرچا ده روخیو یو بار ورکو وانا خیر المنزلی او زغور امدم المستیا ورکو انکنا اگر پا دی رور راوستو او بے یوسف علیہ السلام بھی سارے دی که خود اپلار غم و مصیبت دیر دک نشو خدا دا اللہ حکمو اللہ دا خکل فی غمبرانو امتحان سیوا کئی اسمرا چی سیوا شی ندمرا عجروی فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ کچر رات للمون کلمات پا دی رورستاسو سرا فلا کهل لکم عندی ننشت دی پیمان تاسو لرزما سرا ولا تقربون او نزدی کی گئی مزما دی ملک و تنتا دیر پا خوش آلی را رخصت کل قالو دیوی ریوسن و راوید عنہ اباہو زرد سے چل بکو او سغلول بکو دتبارک دوالد سرا و انا لفاعلون او بیشک مگدا کار کونکیو وقال لفتیانه ویلی اخپل زوانا اخپل خادمانو تا وقال لفتیانه ویلی یوسف علیہ السلام اخپل خادمانو تا اجعلو وگر زوی فدواعتهم دا پیسی ددوی فی رحالهم ددوی پدی سامانونو بارونو کے ویداور تواپس دیکی واشوئی اعلام الموقعین کی علام حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی ویدا خبر پتا گانلا چه زبد والد او درون پیسی علم ادایو مسلم علماء ذکر کنی وید خلیفه وقت دمر حقوی چه داود دبال بچو والدین دبیت المال نخوراکو کی داد در یو شرعی حقوی چه دیو بچی دبیت المال ندمر اخری چون کی دی والدینو او دی رونو ویدا ورطا واپس واشوئی پا دی بارونو کی دا واپس واشوئی تا پیسی دوی تا واپس واشوئی چه دی داو کی جنی واپس پا مراشی دا ورطا رفی کرو چه آسے نا دی سر واپس پیسی نوی او بیا رازی نا لعلهم ذید فارشی دی یعرفونها وفی جدیدا اذا مقلبو الى اهلهم کلچ واپس لارشی دی خفل احل تا لعلهم یرجعون ذید فارا چی دی واپس راشی لعلهم یرجعون ذید فارا چی دی واپس راشی اگر پیسی ور تواپس و بارونو کیوا چولی پیسی واپس بی تپ بارونو کیوا چولی چدئی واپس راشی واپس راشی او دلتا علماء مسئلہ ذکر کرے چدا خدا ضرور چروسته نورم پپلار باندې خفتان راتلو رضا د الله حکم او د الله د طرف نه حکم اے لکه څنګه دا حکم جزان والد سبخ ہے کنه هغه خو جړل خدا الله حکم دا او جزان الله بسر غندوا او ضرور د پس طریقې د والد نراولا چدا غي نورم امتحان سی واشي چی اجر نور مچت چی نورم اجر سشی وچت چی فلما رجعو الی ابیہم ہر کلچ واپس را غلیو دی خپل والد تا قالو نویلیو دی آبانا اے والد زمونگا منع من الکیلو منکڑشوی دی زمون پیمانا ایروی بادشاہ خو غیرنیک سڑیو مونگ تے ملمستیا راکا او مونگ نے تپو سنو کلمونگ ورطوی زمی اوپن رورم دے وی اغرور برا ولی گنی بیعب فیمانا ندرکون فارسل معنا اخانا نولی گزمون سر دارور زمونگا نکتل مومب پی بان راڑو و انا لہو لحافظون او مومب دفارا خام خایو دیفازت کونکونا. قال یعقوب علیہ السلام و السلام فرمائے لیو هل آمنکم علیہ آیا اعتماد او اعتبار نکم پتا سبان دی دزی بن یمین بارکی الا کما امنتکم مگر لکسن چی میں اعتماد کرو او اعتبار مکڑو پتا سوالا اخیه تبارت رورد دکی من قبلو چی دین مخیو. ایتاسو یوسف علیہ السلام بارک اما تدا سویلیو فالله خیر حافظا الله ورد دی فازت دون کنا وهو ارحم الراحمین او دغا اللہ دیر محربان نظام و محربان و کون کنا ولما فتحو مطاعو ار کلش دی فرانس کی اخبر ساماننا وجدو بدواتهم وی من دی خلی پیسی رد دلیهم چو واپس کڑی شوی دویتا. قالو نویلیو دوی یا ابانا اے والد محترم زمونگا ما نبغی مملا نور سو غارو ما نبغی کیا ناما استفحامیدا ایو شید نطلب ورا احازا مند دین آفل لا نور سو غارو ورفی مانے امراکا و پیسی موافس کری وردور نیخ بادشاہ رے یا ما نبغی کی مانا فیدا نمانا بدا دیشی ما نبغی یعنی لا نبغی من کا دراہما مونچ واپس جون تانب پیسی نغوارو حاضی بی دعا عدونا داری پیسی زمونگا ردتی لینا چو واپس کری شوی دی مونتا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا غَلَبَ رَاعُوخُ لَهْلُ عِيَالْتَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا حِفَاظَتْ بُوْكُ دَخْبُ الْرُورِ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ زِيَادْ بَرَاعُوِ يَوْبَارْدِ وُخَرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ. دا فی معنی دا اسانہ لگا اے یا دا مانا وها دا کیلو یسیر دا کلام او حکایت دے دی بچو دی وینا ذالک کیلو یسیر و ایدا پی مانا دا اسانا پا بادشاہ لسو خام راڑتو مجرور بوزو نو یو لس براڑو او دا پی مانا ورکول پا بادشاہ بانے اسان دی او یاد آزالی تکیلو یسیر دیاقوب علیہ الصلاة والسلام قول لے ویدالی تکیلو یسیر دا پی مانا دلگا ایدی اوخ ببار بچے چرت بیلم یاقوب علیہ السلام بچو توئی وید اوخ یو بار کو وڑکی غنتشے پدی بچے چرت بیلم. قال یعقوب علیہ السلام فرمایلی لن ارسله معکم هرگز نلی گم دزے تاسو سرا حتی تمتونی تردی چراکی ماتا موسقا قلکا و مضبوط و آدام من اللہ لاللہ پنم لتعتننی بیهی شخام خارا قلب کویتا سمات بیهی پدی بچی زماسر چی بن یمین دے إلا أن يحاط بكم مگر دا راگیر کې شیتا شټول نو کټول روږي وي شوی راگیر کې نو خیر دې کده اندر سره گیر شو هوا سين لس واړ واپس راشي او دې بیا پرې نه زي فلم ما توه موثقهم هر کله چې راتل کړي وغه يعقوب عليه السلام دا پکله کې وادي دا وي. قال الله يعقوب عليه السلام فرمایلی والله الله على ما باوا نقول چې مونږ وایو وکیل زموار دې او محافظ دې او یو لسواړه بچی او ست خپل خاصه خاصه بچیو وقال فرمایلی یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو زما لا تدخلوا مردن کی گئی من باب واحد فیوی دروازی ودخلوا من ابواب متفرقا وردن شیف دروازو جدا جداو گرد آیات دلی خبر دلیل لے چه نظر لگی دل حق دی او داد چا پوست کی لی او داد نچه دی چا نظر لگی گنی دتا ببت گوری او سپیر بگوری کل دلویو لویو خلقو نظرم لگی دبازی بدرین و صحابو چه اغی اللہ دنیا کیوی چی بخلیمی نظر بے لگی دو او نظر گرد آد کینی دو جننی کل دخو جنم نظر لگی لکه مسئلہ دا سید دا مور نظرن لگی دا پلارن لگی پا بچی مور بچی دا نظر پلار بچی دا نظر کو ادا پیریانو نظرن لگی تردی چی دا رندو نظرن لگی ورد دیوشی تاریخ دا درن نظرن لگی تا اللہ حبیب وی العین حق نظر لگی دل حق دی تم باز روایاتو نه ثابت دي چې ډېر مرګ او ډېر وفات کېدل د دې امت د بد نظرۍ د وجنه دي الله حبيب وي العين حق نظر لگی دل حق دی دا حدیث دی د بخاری شریف او دی سردام دی العین حق و نها عن الوشق تا اللہ حبیبوی نظر لگی دی الحق دی ادکو خال لی منع فرمائی لی دا وشم دیتا وی چیوشے پستن بانی حکنی ابیا آغی نوین رو گئی گی ادا پر انجو ڈکی یا پبل رنگ ڈکی چی آغازے بیا شنخ کاری دا خال لی منع فرمائی لی دا دخال نے منع فرمائے لدا دگر نظر لگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را ہے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بچیو بیوی زمان دا بچیو لی دا سی کم جو رہی دا آغی پرورش کو ان کی زنانہ ہوئی بید اللہ رسول دیتا نظر لگی دا الله حبيب دې باندې دم اچوي کيا او شه د تقدير نړوان دي کې دې شه نو نظر به نړوان نشوي نظر به نړوان نشوي نو نظر لګي د حق دي نظر لګي د حق او دا الله حبيب فرمایي حديث دې او دا حديث دې امام البانی ویلی جدا حدیث صحیح دے آوگنو کتابونو ذکر کرے اللہ حبیب ہوئی ان العین لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر ویسترگی سڑے قبر تدنکئی اوخ دیگ لرو رسولو کٹوئی نگر نظر لگی دل حق خدا غی علاج گره دانه ده کم چه مونده ناپوهی علاج کهو مونده غی علاج کهو سوک پکور کی او بانگلا کی سفیا کر ازوندهی اسوک جیتر ازوندهی سوک ده غیخ کرون ازوندهی اوز خوبا ده مالدار اخل کسو کل ده کسی ده پاسه ده سپی بود چوڑ کنه یا د زمری او د خنجر او د برزن آور شکل جوړ کړي چې بس نظر راځي کنه نو بتا به واپس کړي وګوره څومره ګنده عقیده ده په پدې عقیدې ته خار او تلاړې چې ساده عقیده ده چې صفیا کا چې تراد غیخ کر او یو بت جوړ کړي دا به نظر تا نه واپس کړي ریدوانو سره دې دشمنی ده چې هغه مشکلات به مونږ نه بوت لري کوي نو دا چې په دروازې ګوت جوړ کړي د سپی شکل له جوړ کړي یاره بس نه دني د اجدا به واپس کړي سو ګور سو کی پګاړو کې نال را ځون کی توري چړلي د موټرو گاډو سره تړلي یاره بس نه دري راځي نو دا تور تور کپڑا دا به تی لري کوي سو کې بنگل جوړي خلک وروي اړه کار دې جوړو کړي خو یو تور اجنډا نه درا نو باز دا نظر بچې په دغه نظر لکار کې چې دغه ځې بيسکري تور اجنډا یې جوړ کړو دا کیدره چې دا تور اجنډا به بچ کړي شیخ سید عبد السلام سیم رحمت الله علیه فرمایل چې یو عربي عالم راغله علماء سره ګاډي کې سفر کولو پاکستان مولانا اخور سے لګوري مالې دا دې ګاډو سره تور تور کپلې ژوند دې کړی ځان دی ورمسې وې ما ورته ویل دا بد نظری بیر لږه دا خلا پټول کچ نه کار تا کیدا دا هغه یو زره هم دې چیرې دې ژوند ډکلي کپڑا دا زمیدار کله کټوي چې ما ته شي نه را ژوند ډکلي نو نظر حق دې خو علاج ما ته کټوي نه نه چی تر دا او نو صفیا کرا امی دا علاج دی چې بازی په خواب زنانو خوصم بازی دمون آچه یه روی نظر دی نو سپیدنی راڑی سپیدنی بورا پا خواب دا سوی چو گوٹا کی ببدبوئی وا نو بلس اسباب دا مشرانو سرودا سپیدنی بیدو گے کئی چو بدبوئی دریش ابازی مشرانو دا تجربو موچی دی دا دو گے تریخ ہوئی نو مار و لڑم دی سر تختی سپیدنی خود بد نظر ای فارنی ابیا اور سرباز وی دو کوزو خسلی راغون کي د بد نظرۍ او د خوزو جوړ کړي او بازي ګډاګان ويره نظر ورته ماتاي وای د شین سترګو د تور سترګو او د ټوټو نظر مات ته خدای شي دی یو خولي دین خاون دي چې تا د خو تور سترګو شین سترګو د دې نظر مات دم نه د بد نظری حق دا او د دې علاج په حدیثو کې دوه قسم راغلي یو دا کفته ولګی نه چې د فلانی سړی نظر لګیدلې دا د شریعت حکم نه خوښ کړو پښتانه داسې نه کوي دغه پښتانه کې چې څا نظر لګي خلک وي دا سپیر او کې چالو وي چې څا نظر لګي سره چا لوګه چا نظر لګي د دې به او د شوکي او د دې ته او د او بابا په یو لوخي کې راځه مکه اچ په چا نظر لګي د دې باغ به ورواچه دا طریقه د الله حبيب خولي ګوره د بازي بيمارو علاج نه د دنیا ډاکټرانو او طبا عاجز وي هغه له الله خاص پیغمبر ته ورکړي یو زه پد نظر ای ایران ادا پته ولې جرمور نظر دا دی او د شوکی دبل پردی نظر لګی ته الله حبیب هغه صحابی چې په نظر کې لګی ته بدری صحابی پس هغه غلې چې وکړې ما خو دا شي پدن د جانې کې د ټک څه راو وځه ته دی او چې الله حبیب هغه ته سخت خبر وکړي وی تاول خپل ورور ته تکلیف راشو چا به زر زر ورته او د شوکی اگر اکی یو شیع با او کتو دا چا بانگل ادا دا چا بل شیع دے اولاد دے نو دست چوائی بیا با نظر نگی ما شا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم بارک فیه دست چوائی بیا با نظر نگی ما شا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم بارک فیه نو بیا بسن کی نظر بن لگی ردا سے الفاظ ویل پکار دی نمون ور بانی لاری تو نتا رو شریعت دا جنیلے و یا لکا دا نظر نمی خوب رانے و گو بیمار جمال ور بانی لاری تو کلی و گو رد زمر دیوی دن دعوی داری تالے دا بد نظرائی دا بچاو دا پار لاری تو کل خولی یہ در تا سپیا کا و تور جنڈا تور چرڑا و کپڑا دا سیزنے در تا خولی اگر اکا پتہ نلگی نو بیا دم دے معاوضتینو بانے دم واچوا تا اللہ حبیب بد بد نظرائی دا پارا حسن او حسین رضی اللہ عنہما فدی دم دمون اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وهام ومن کل عین لام دا د بد نظرې دم دی واکې دا کښتا تا چا د ورځې د بد نظرې دم وای ها تاسو چې د بد نظرې الله حبیب حسن او حسین رضی الله عنهما فدی دم دم ورته بچو تاسو د ابراهیم علی السلام وا فدی دم باندې اسماعیل او اسحاق علیهم السلام دم دم رسول دم دی نگو را خپل بچی دا دم سنکی دا پاغذی دا کمون لکره دا دا بخاری و حدیث دے او دارنگی دا مسند احمد حدیث دے اعوذو کم بی کلمات اللہ التام من کل شیطان و هام و من کل عین لام اکزان دمی بی اوی اعوذو بی کلمات اللہ التام من کل شیطان و هام و من کل عین لام وردا مختصر دم نمودا نستو ازمو زنانو سکړي بچي سره بالغ دلان دي چاړي شي چاور سره سورهي شي چاور سره چاکوي شي چې نظر راځي په داسره ورته په خپل روز دا طریقه د اسلام نه نه بتا دمونه د کول فقار دی او شه له وکړه وي الله مبارک فيه الله په دې کې خیر او برکت واشه او ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله نو قديب نظر نه لغي قديب اور نظر د چالش د زته بصیر نه کدا باندې نظرونو کې الله او شه ټول د عمر مسلو له ماو ذکر کړي دا نظر لګي د خلق له تکلیف دی وګړي سړي نظر لګي پس ګل جسه له ګوري نظر نه لګي نوې حکومت اسلامي او بده پابندي ولګي اګه دې وایي چې څوک کار کوم بچی دې نه تنخوا به تر باندې لا ورکړي او دغه وي زما چې وځي غوښانه تکلیف راشي نظر د خلق محفوظ دی او نسلی د خلق مال او جان اندر نه محفوظ نه ده د باندې په پابندي ولګي اده تا به تنخوا د بیت المال لمقرري ادا ځان تم مستقله مساله را سو جمعو کې بلی موضوع مو تفصیل الحمدلله ذکر کړی نو نظر حق دی خدای علاج مو تخل دین او پیغمبر دا خو دلې تاکم چې موږ کو نو دې علاج نه دی وقال یعقوب علیہ السلام فرمایو یا بنی یا اے بچو زما لا تدخلوا من باب واحد مور دنکی گئی پا دروازی دا دروازی اوینا یول سنونئی پا یو دروازہ مزئی ودخلو من امواب متفرقا وردن شئی پا دروازو جدا جدا وما اغنی عنکم اوزن شمد فقول تاسن ایزما بچو من اللہ تا اللہ دا قضا و تقدیر و فیسلینا من شه انس شه پورا جوانده پیغمبر بچو تسوئی زتا سونس زرر و تکلیف نشم دفکوله چه اللہ پا تقدیر کی نکلی جوانده نوید جواندی بچو دفارا د مصیبتن و مشکلات و لرکول و زموار نده نمڑ بس زموار شی اذ الحکم الا للہ دلتا مغزو مانا گانی لیجی کمی ممخی واغی حکم تکوینی یا حکم تشریعی نده حکم و اختیار ده ضرر و ده فائدی او ده بیماری او ده صحت او ده دیرول و کمول و ده مرگ و جون الا للہ مگر ده اللہ فلا سوکی دے علیه توکل تو پدی اللہ ما بر و سکڑی زان می پسوارله وعليه وبلغ الله فليتوكل المتوكلون بروسا و اعتماد دي کوي بروسا و اعتماد کوم کی ولما دخلوا ورکه شي دی ور دن شيو من حیث و امرهم ابوهم لکم زین جلی تا حکم کرو والد ددوی ما کان نو یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چی دفع کرے جوید دینا من اللہ دا اللہ دا مصیبت و تکلیف نمین شین سشے الا حاجتن مگر دائیو ارمانو فی نفس یعقوب آفزرد یعقوب علیہ السلام کی قد واہا چی پورا کرے و بچو تے ظاہر کرے و وَإِنَّهُ أَوْ بِشَكَا دَا يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ عِلْمٍ خَامَخَا خَاوُنْدِ عِلَمُ لِمَا دَاغَ وَجِنْ عَلَّمْنَاهُ چِمُنْغَ وَرْتَ عِلَمُ وَرْكَرَيُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن دیر دخلقنا لا يعلمون فوهی گنا ولما دخلوا على يوسف فذل ذل چری بیا په سر ترالل کله چور دن نشو دی په یوسف علیہ السلام آوا الیه اخاه زیور کړو ځان سره ورتا حسن چې علماء لیکلي تاریخ هم ویدوت ورونه په یو یو کمره کې روټی تکې نه ادوز و پیو پیند بانکی نئی نال سرونو سکا تول دود و کیناستل ابن یمین دیوسف علیہ السلام اغا سکرور اغا یواز پاتشو ادائی کرال نبادشاہ دوی ایوها الملک هذا اخونا الذي امرتنا ان ناتیه به وی اے بادشاہ دا زموږ غرور دې چې تارا کوي دی چې راولې به مور راوسو وی خمو کړ او زر دې چې دې بدله به ما سره عمومي ا د پلار سلام مور تر رسول او ایو یعقوب علیہ السلام می وجو د مصر بادشاہ ته سلام کړو وإن أبانا يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معنا زمون والد درتا دعا کوي او داتا چې سکري دې شکر ادا کوي اواجو له ماو لیکلي خطر علي غلي او فلم قرأه يوسف بقى يوسف عليه السلام چې بل هر خطر سنوي چړي دغه زیاته من واسطه دې تا ورکا دا تاریخی خبری دی چه علماء و دیوان کیا کی ذکر کری بیوی دوز و کسان کینائی دو بینی امین یواز پاتشو دے پجڑا شو ویلو کان آخی یوسف حیر لعجل سنی معبو که دمار اول یوسف شو دے دنن دی دوز و رون اکینا سنزم امزان سرکینو لے یوسف علیہ السلام ورته یو ته په وانا کونا اخاک بدل اخیک الحال زان سره کې نو راز ته ما سره کې وای خو خدینه چې ستاسو هغه وفات رور په دې زدي رور شم د دې ورته وای وای مایجد اخا مثلک ایها الملك ستاسو د رور وسوک مومی ای بادشاہ ولکن لم یلک یا خوب ولا رحیم او بیا دی یعقوب علیہ السلام او زما د والدین خو نيزي کې د لیکره یوسف علیہ السلام په جوړا شو عرافه سي د معانکه او کاو د سره پټ ماره فتو قال یوسف علیہ السلام فرمایلیو انی انا اخوکا بیشک از ستارورم زی یوسف علیہ السلام یې ګیرونو ته د حل موایا فلا تبتئس نتم غم جنیگا بما کانو یعملون اغچو دیکم عمل کونکی فلما جهزهم بجهازهم اب یادویز زمنا و دا اللہ حکم امداو چدارور دیتی سار کا دکلا یوسف علیہ السلام چې څو کول نو دا د الله د حکم مطابق وو. الله پیغمبران د وحی نه بغیر یو کار نه کوي. فلما جهزهم بجهازهم ارګل چې سامان تیار کړو دي ته سامان د سفر دی جعل السقایه درزولی وا پیاله دو غوشکلو سقای او لوخ او جدی کی بادشاہ بہو بسکلے او دا پی مانا و پدی بے خلقو لغلق پی مانا کولا دکا دیتا کل سقای وی کلور تسواع الملک وی جعل السقای تگرزولی و پیالدو بوسکلو فی رحل اخیهی پگار و سامان درور کی سمعزن مؤذنن بیا اعلان کړو یو اعلان کوم کی ایتو هلعیر قافلی والو انکم لسارقون بیشک تاسو خامخا اغلا کوم کی ای ته خدای اغلا نه کړی څنګه پاکو خلقو لوی چې اغلا مو کا د اعلام الموقعین کی امام حافظ ابن قیم رحم الله د دې مختلف جوابونه ذکر کړي وای دا دای چې ورته شارحو انکم لشارحون من غیر امر یوسف لهم بذلک دا د یوسف علی السلام دا شنو دی چې دوی ته وای چې تاسو غلاګر یې دا د خادمانو دا شوی یادا احتمال د یوسف علیه السلام منادی ته او چې आवाज وکړي خلکو غلا کړي غلا نه مقصد څه چې د پلان را پټ کړي د دې ته اړولې وایي دید والد نه ګور ز څنګه را پټ کړي نو منادی دا خیال وکړي چې دای خاصه پټ کړي فصدق یوسف فی قوله وصدق المنادی یوسف علیہ السلام په خپل قول کې رښتینی او منادی رښتینی دی لکه دای پټ کړو او منادی رښتینی دی ایتو هل عیرو انکم لسارقون اے قافلی والو بیشک تاسو خامخا غلا کوونکی ای قالوا الذي واقبلوا عليهم اور ام توجی شو پدوی ماذا تفقدون ششتا شروق کړي قالوا الذي نفقد سوا الملك رکڑی مدا اغا پیمان د بادشاہ ولمن جاء به حمل بعير او چا چې راتلل کل پدی بدل و اعلان کی وی حمل بعیر یو بار د اوخ اید اوخ یو بار بدت انعام کی ورکو وانا بیهی زعیم او زپ دیس موارم یو حکومت اسلامی دا سکولشی چی دا باز خلو دا باز کارون دنیو پسی انعام مقرر کی اغی پسی سو کی انعام مقرر کی لکه دل توي چا چې دا کاسو مندا ناغت دوخ یو بار به په نام کې ملاويږي نو پدی خلق ضرور شي او د غلا او د غل د لټول کوشش کوي او چې حکومت دا غي مرګره وي او دا غي لاثر وي وانا به زعیب اوزم فدیز موار قالو الیت اللہ قسم فاللہ لقد علمتم بیشکتا سلپتنا ما جئنا منگر اتلل نکلی لنفسنا فی الارض چی منگر فساد کو فدیز مکر مصر کی وما کننا سارقین او نیو منگر غلاگر قالوا ويلو ذي فما جزاؤه نصبئي سزاد دي پیمانی ان كنتم كاذبين كچريئي تاسو پروجن قالوا ويلو ذي جزاؤه بدلد دي بيمناسو وجد في رحله چومندش ودا خاصا او دا فی بانا دا غف بارو سامان کی فهو جزاؤه ناغبد دی بدلوی کذالک نزی الظالمین دارنگی سزاور کم ظالمانو یعنی غلوتا اید یاکوب علیہ السلام قانون داو چچا بغلاو کا ندے بے دغلا مالک تا حوالکونو فبدا بیوعیت امن شورو اکڑو پسا مانو نددوی قبل وعائی اخیه مخد سامان دخن رورنا ثم استخرجها ابی رئیس سیودا پیمانا او دا کاسا من وعائی اخیه دبارو سامان درورنا د استخرجها دا زمیر یا سر السقایت تراجیده یا سواع تا سواع مونس و مذکر ذکر کی یا دہا زمیر دے استخرجا دے سرقی و غلا تراجیده بیر اس پی و دا غلام و یاہ یقی لسامان درور خلنا تذالک کتنان یوسفا دارنگی چل خولے و منگ یوسف علیہ السلام تا چرارور با فضی طریقہ را گئے او دا طریقہ اور رب العالمین خودنے وا ماکان نم یوسف علیہ السلام لے اخوذ اخاہو چرانی ولے ویخفل رور فی دین الملکی فقانون دی بادشاہ کی اللہ ایشا اللہ اللہ ایشا اللہ مگر دا چې د الله خو خشه وي نرفع درجات من نشا پور تکوم درجه دا هغه چا چې غواړو په سبب دې د مودی مان د خپل یوسف علی السلام مرتبه دا مو په علم پور تکړه وا نرفع پور تکو درجات درجه من دا هغه چا نشا او چې مو خو خشي په علم او په ایمان درجه پور تکو وفوق كل ذي علم عليم او دفاس دار يو خاون علم عليم فوهشتره يو دفاس بلوی دبل دفاس بلوی خبر دا اللہ پیغمبر تورسی او دا اللہ دا پیغمبر دفاس اللہ دا چل علیم دے قالو ویلیو دوی چکلد بن یمین دا سامان ما اغا پی مان رووتا قال ویلو دینونو دی یوسف علیہ السلام یسرق کچر اغلا کری دی بن یمین فقد سرق اخلہو نبیشک اغلا کری ورور دد من قبلو چدین مخیو یعنی بیر ضرور یوسف علیہ السلام اغم العیاذ باللہ اغلا کری وا داخل جرام یاو سمرنوی سینینی ار سرا سنبالی مخل ورطولا غلم ولور کئی اگر کویته مغرزونه ابه په اوسو پیسو خرج کړم نه اوس په درو هم جوړای خدام بیا اوس پر لوي سي دي ان صبرداش کوي وی اغلا کړي ورور دد چې دینه مخ کېو دا دغلا نسبته ولي کو يوسف عليه السلام والده وفات ورنه د خپل ضرور په پرورش یعقوب علیہ السلام خور نو د دې ثور د دې وراره سره ډېر زیات مینه وایو یوسف علیہ السلام د الله پیغمبر مو به انتها خیسته مو د چپلار کې کله غوښتو یعقوب علیہ السلام نو هغه ډېر کیږي داغه ته د اسحاق علیہ السلام یو کمربند فاتو داغه د دې د شان د کمیس د لان د نملا نه راثا وکو هغه وی کمربند نشته کمربند نشته یوسف علیہ السلام سراغ برآمد شو نو قانون ته ورته سمجھو جدا بوز دی یغیلا یو هیله جوړ کړی و یوسف علیہ السلام د پاتې کېدو د پارا د ترور د اسحاق علیہ السلام لور و ادا د یعقوب علیہ السلام نو یې مشروا او دام من توخه کمربند دی ته د اسحاق علیہ السلام نه پاتې و قالو دی ویلو یسرق کچر اغلا کریوی دی بنی امین فقد سرکا خلہو من قبلو نبیشک اغلا کری ورور دد چد دی نمخ کیو فاسر رہا یوسف فی نفسی پٹا ساتری و دی خبری لدی یوسف علیہ السلام پزڑکی ولم یبد حالهم او نیو سرگند کری دادویتا قال دزید پٹ ویلیو انتم شر مکانا تاسو زیاد بتر حالو علی دیر بتر یئی مکانا فمرتبکی ورس سمورا سرو کلوز مکلالا چه دغلات احمد امرابان لگوئی والله اعلم بما تشفون اللہ خفوئی کی پاہا چه تاسو سبیانوئی قالو ایلیو دوی آئیوها العزیزو اے عزیز مصر بادشاہ ان لہو ابن بیشکت دی بید یمین دفار والد دے شیخن کبیرن بودا دے دیر فخذن رونی ساہدنا یوزمون مکانہو فزیددو انا نراک من المحسنین بیشک موچی وینو تا دنے کاننا قال یوسف علیہ السلام فرمائیو معاذ اللہ پناہی غانم پنم دا اللہ انا اخوزدہ چرونی سمونگ اللہ من مگراہسو وجدنا سمونگ مندل دے مطانا سامان سمونگ فعندہو دا غصرا موچی چا سر سامان برا مکڑے نواغب نیسو اکد دفز مفرز رونیو انا اذن لظالمون بیشک من فدغ وقی خام خادف انصاف نبیو دیر کوششو کو خدا اللہ دو حکم مطابق یوسف علیہ السلام دارور ورطر فرینو فلما سے اسو منہو ہر کل جدیناو میدشیو دخلاسی جدیرورنا خلصو نجیا زان تجداشیو جرگک انکی قال کبیرهم ویلیو مشر دزوی ایدا فومر کیا مشورو یا پرائے کی مشورو علم تعلمو آیاتا سکوها نیدی روح توی ان اباکم چی بیشک والستاسو قد اخذ علیکم بیشک اغسطی لدتاسونا موثقم من اللہ کلک وادد اللہ قدوم ومن قبل ودین مخی ما فردتم فی یوسفا اغچ تاسو کمے کڑو قصور مکڑو فبارد یوسف علیہ السلام کی یا غمم لا دکلار او دو والد دزلن اند لرشعے غزب فی رابل لفاس راجی ویزو خونزم او دو والد سرستر گنشم لگولے فلن ابرح الارضا نو هرگز هرگز زن جدا کی گم دلیز مکید مصرنا حتی اعزن علی ابی تردیج اجازت کی ما توالد زما او یحکم اللہ لی یا فی سلو کی اللہ زما بارکی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ وردد فی سلیکم کنا ارجعو الی بیکم وی واپس لار شیخ الوالد تمو فقولو نورتو فرمائے یا آبانا اے والد محترم زمم ان ابنک سرقا بیشک بچیستا چید اغلے کری وما شہدنا امونگا گواہی نکو الا بما علمنا مگر داغس جی مونگا پاغی پوحیو مونگ سربندو قتل چی داغس بارو سامان نفی مانا رووتا وما کننا للغیب حافظین او نیو مونگ دفارا دفتو خبر حفاظت کونکی واسأل القرية التي او تقوشو کدخار والو حاغ خار والونا کننا فیها چی مونگ فاغی کیو او داوا خیارا ترافی خشوا والعیر التي او دقافلی والو آغن تقوشو کا اقبلنا فیها چی مونگ فاغی کی دم مصر نرا متوجی شویو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بیشک مُنْ خَامَ خَارِشْتِنِيُو قال يعقوب عليه السلام فرمایلی بل سولت لكم منفسكم بلکی خیستہ کڑے دے تاسو تستاسو نفسنو امرن یوکار فشوگرن جمیل اور اپک کے خدای حقیقت کے ٹھگیو دوکہ کڑیوا دیدے کے خدایو قسم پا حق لی خمو تاسو در آخری جی پیغمبران پا غیب نبوئی فشوگرن جمیل نصبر زمادی صبر خیستہ عسى الله زرد چه الله ایاتینی بهم جميعا راب ولما تدیتول اده بهم زمیر ده جمع ذکر کو یو یوسف علیہ السلام نے بل بن یمین نے او غمشرم فاتح جو اغلی جو خود مصر نظمنا زبا وارس کرسکر بی سنگلگو راب ولما تالا بهم جميعا نیتول انہو بشک شاندانے هو العلیم الحکیم چه دغا اللہ پوہ دے او خاوند حکمت نو دے و تولا انہم مخ اڑولو دزوینا اے دزوی بچونے مخوارون و قالو فرمائلو یا اسفا علی یوسفا آی افسوس را حاضر شب یوسف علیہ السلام و بیزت عیناہو سپینشوی وسترگ مبارکی من الحزنی دوجد خبکاننا اید جڑا دوجنی سترگ سپینشوی او دا جڑاو و دوجد خبکاننا فهو کذیم ناغد خبکاننا ڈکو قالوا دی بچور ته ویلو تر الله قسم الله تفت او میشیت تذکر یوسف چرایا د یوسف علیہ السلام حتا تكون حرضا تر دې چې کمزور شوی حرضا غړي معنا غانیو معنا دا و ضعیف القوت شوی کمزور قوت علی شوی یا بیمار شوی حتا تکونا حردن تردیچی بیمار شوی قریب الموت شوی او تکونا من الحالکین یادا چی شت دو وفات کی دنکنا قال یعقوب علیہ السلام بچو تغیریو انما اشکو بیشک ازخکارکوم و شکایتکوم بثی دخپل لئی غم و حزنی و دخپل خبکان إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَبَجُوتِ تَاسُو لِتَنْگِهِ زُخُ تَاسُو لَدَخْفُ الْغَمِ زَهَارْنَكُمْ زُخُخُ الْرَبْتَ جَارَمْ وردی کوئی بسی بست ہوئی وی اصل مانا دا اسارت الشی و تفریقوهو یو شی چی تسنس شی لکا ہوارا والوزی و خارونو وګور دا هغه غم ته وای چې دا هغه غم والد دی وسو طاقت ني درودي دا په خپل کې خلک وي ډېر خور او غم نه هر چې دې ورا هون پرې شي کنا نو بس هغه خور او غم ته وای چې دا راټولولو په چلي سړې نه پويږي انما اشکو بشک زخکار کوم او فریاد کوم بسی دخپلوی غم و حزنی او دخپل خبکان الاللہ اللہ تا و اعلم زفوہی غم من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما پاغسو لا تعلمون چتا شکن پوہی گئی یا بنی اے بچو زمائی زہبو لار شیداد رید زند دیراتی فتحسسو بیوسفا نو لٹونو قید یوسف علیہ السلام و اخیه او داغ ضرور دبن یمین و لا تیعسو من روح اللہ مناو میں دکی گئی دا اللہ دا رحمتنا انہو بیشک شان دارے لائے اصو مناو میں دکی گئی من روح اللہ دا اللہ دا رحمتنا اللہ القوم الكافرون مگر قوم کافران دا درین زل لے چی دیرالل او تاریخ والو لکری چې یوسف علی یعقوب علیہ السلام یو ختم ورکو دوی تا چې زما دا خط با د مصر بادشاہ تا ورکې اخر کې دا شی لیکل یعقوب علیہ السلام خط لیکلو می یعقوب اسرائیل ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله الى عزیز مصر داد الله د بندر یعقوب علیہ السلام چې اسرائیل لقب نه او د اسحاق علیہ السلام بچې ده او د ابراهیم علیہ السلام وسه ده دا غید طرف نه دا خط ده وای اما بعد من یو کورلیو من بانی امتحانات و ازمائشون دا اللہ دا طرف نمکرر لی و ای زماد نیک ابراہیم علیہ السلام لا تخبی کافی ہو تھڑ لی او ارتے ہو ارتے ہو گیا چی ریس ہو رہی و اللہ ارتے نجات ورکو او ارتے ہو گردولو بردن و سلاما یخو سلامتی آوالا او زمان ترو اسماعیل علیہ السلام دا وقو مرئی چاڑا راخ کےش وچی زبحے کی و اللہ دا زبح نبج کو ہر چیزوں زمائے ہو بچے ہو او دا پٹولو بچو کی ماں کڑے محبوب ہو ندیروں سہرا تا پوتلو اما تے داغت دا مصرارو پوینو ککڑ یا غشر مخو پڑو فضحبت عینا یا من بکائی علیہ بڑے ری جران ازما دسترکو نظر داغت پسے ختم شرے یا دا غرور قد زما تسلیوا بدای بوتلو واپس را دل وی غلا کړي نتا بند کړي نه بادشاہ تا تخت را بوګدا شیخ دې بیتیو لا نصر کو ولا هل سارق نو غلا کو او نو غل زم نزبیدا کیږي بیا خدا بچے واپس تخین رددتہو علی و الا دعوت علیک دعوتا تدرک السابع من ولدک یا خدا بچے واپس کیا خیر بدن لوکم ترغوب پوچھا پوری بری اولاد کی دلی خیر و اثرات یوسف علیہ السلام چھ خط رستو دبس پا جڑاش و نور دا اللہ دا طرفنا حکم راغے جب ازان سرگن کا فلما دخلو علیه ارکل چوردن نشیو دی پر یوسف علیه السلام قالو نویلیو دی رود یوسف علیه السلام یا ایوها العزیزو اے بادشاہ مسنا رسیدر نمتا و اہلنا الدرو ازم اقبال بجت تکلیف اولگا وجئنا رات للمكري ببضاعت مزجات فقيسو ما موليو ناقصو چپاغي سوک سورتينا او غسو قبلينا فاو فیلن الكيلان منت پورا فیمان راكا وتصدق علينا وفمغ خیراتكا ان الله يجزي المتصدقين بيشك الله یجزی المتصدقین بدلور کئی خیرات کون کتا ادیب الاغور گردی آیات تسو چکئی یوسف علیہ السلام رحم سمر لے آغرون چٹولو مرزیات اکڑے خبارون وردڑا کئی نظرم بسور رحم و کرم مونگ سمر بی وفائی اکڑی نکو یوسف علیہ السلام دمرا درحم خاون بے چی دا غرون چی ٹھولو مری ورط تکلیف رسولے و دروغی پی جوڑ کلی ابارون ورط بی پی سوڑا کئی ندرب پسم رضی رحمی نگو رد آیات پا دعا کے مخلق ہوئی چی ربستا یوسف علیہ السلام دخپلو ظالمان ورون بارون ڈک کلیو نتخذ یوسف ربه اصبا مونگا یہ زمونگا مر سپوٹا دی سبا زمونگ بجوی سبا زمونگ رو جوی اسب زمون اعمال وی الله ارس مو کوټر وڑی او تخفل رحم او کرم کی پمنگا. قال یوسف علیہ السلام دی روح تویلیو هل علمتم آیاتا سل پتنا ما فعلتم بی یوسفا اغا چکڑیو تاسو دی یوسف علیہ السلام سرا و اخیه او دا غدرو سرا اذ انتم جاہلون کلچ وی تاسو نا پوها تاسو چې نه پوي دی تاسو د یوسف علی السلام او ضرور سره شکړو. قالو نو دی وی انک لانت یوسف هایا یقینا تخام خا یوسف علی السلام. قال یوسف علی السلام یا انا یوسف ذو یوسف علی السلام وهذا اخي او ذامر ور دے قد من الله علينا بشکنا نو احسان کړه الله پمنګا انه میتقی بیشک شان دا دے ہر و سوک چی دا اللہ نو یریدو او دا اللہ دیرنے گناہونا پریخل ویسبر صبر اوکو ممصیبتن و امتحاناتو فإن اللہ بیشک اللہ لا یدویع اجر المحسنین نبرباد وی اجر دنیکانو. قالو یدویت اللہ قسم پا اللہ لقد آثرك الله علينا بيشك غروال درکړې دی الله تعالی په مونږه ایت الله غورکړې څوک چې الله غورکې نو څوک یې میټاولې شي ادي کې ګوره تسلیم ده باز کس کسان او الله یې دینی او دنیوي عزت ورکړې ټول کله لګې درې جدای عزت دی والی نو چې الله ورکړې څوک به دی والی. قالوا دیویلیو تاللہ قسم پارلا لقد آثرک اللہ علینا بیشک غروال درکڑ تاسو تاللہ فمونگا و ان کننا لخاتوئین او بیشک او مونگا خطاکار مونگ کتاوس رزلمون کول مونگا خطا اکڑی. قال یوسف علیہ السلام فرمائلیو لا تسریب علیکم اليوم ملامت یا نشت پتا سنن رس یغفر اللہ لکم اللہ دیتا ست بخنو کی وہو ارحم الراحمین او دغ اللہ دیر محربان دے دعام محربانو کم کناب دا اللہ دیر محربان دے دعام محربانو کم کناب. دین پس یوسف علیہ السلام دارو یوسف علیہ السلام بزان سرکینول فیو درستخان دلتا مفسرین لکلی تیرو ورکی اوزلوی تارو اخمون روٹائی تر آغو آڑی ازان سرمکینے مونگ در سرستر کی نشو لکو لے نتمو را آغو آڑا ما مونگ چی گورو چی راغو سکلی او لاتو سکلی ازا مونگ آڑوڑائی در مرائی نتیزی بینا یوسف علیہ السلام ورته سوای ویزه خوستا سو د وجه د خلکو پسترګو کې لوی شوم ایزه بادشاہ شوم خودی خلکو بوي وی سبحان من بلغ عبدا بيع ب 20 درهما ما بلغ فاسدا غزاد لره چې روي رسول او غلام چې پشل روپي خرچ شوی او نمی تی بادشاہ جو کو وی زما خو اس تر گیو چتی شوی تی خلقو لفتو لگینا انکم اخوتی وانا من حفظت ابراہیم علیہ السلام تی لفتو لیچی رونا خویدا دی مو خویدا غلام دی دا خود ابراہیم علیہ السلام نو سیرے تا خو سمر لوی نصب دار سرے تا اللہ الحبیب نتا پوششی چی ورس روم دی وی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم عزت منسوب دے یوسف علیہ السلام نے گورا پخکل پیغمبر دے والد پیغمبرو نیکی پیغمبرو اور نیکی پیغمبر دمر الویدہ سب بکمزے کی پیدا کی ویزه خوستا سو د وجه نمسترګي او چاته شوي ګره پای احسان ورواړو چې تاسو په ما احسان نه دا شان زمون پیغمبر علیه السلام فرمایلی بعینه لا واقعا دا صدا لکه مکی والو چې نبی علیہ السلام سره سکړیو مکه مکرمه چې کله فتح شو دا ټول خلق په حرم کې راځو اپدی یو چې نن په پیغمبر مو سره سکای ځکه دای دومره تکلیف رسول چې یوسف علیہ السلام درونو هغه تکلیف آخو داغی زرم سلمی سمنگام بدا اللہ حبیب راغ الاللہ دا کور درشن ادا سیونی بیائی اخلق طول دا اللہ فکور کی وبی الحمدللہ اللذی صدق وعدہو ونسور عبدہو وحزق الاحزاب وحدہو طول حمدن خاص اللہ لذی اغاللہ جواد رشتیا کا ما سره وعده کړو چې نن په مکینه او شړلې او بیا بلې فاتحه نه راتن کو ا د خپل عجز بنده مده دیو کو ا دې ټول ډلو ته आवाज شکس ور کړې وی اې قریشو سمو خیال له تاسو ته تکلیف کې تکامې نه نه کړې وګور وې په کار داري چې داسې اخلاق الله تعالی ور کوي وی اخن کریم ای قالو خیرا وی موږ د خیر په تمایو اخن کریم و ابن اخن کریم و کد کدرتا اللہ حبیب تکافر ہوئی وی مند خیر پتمیو فزمون عزت من روڑی او نصب پا نصب عزت من راغنی من ستالاسو کی وسط و مند خیر پتمیو اللہ حبیب وانا اقولو کما قال آخی یوسف زما غشانوام لکا زما روح یوسف علیہ السلام ویلیو لا تصریب علیکم اليوم اس مناخت یا نشتا اور طول خلق دین آم ما فی اعلانو کو دا واقعات اللہ دا حبیب بعینی ہی دا سیدن کسنگد یوسف علیہ السلام واقعاوا او دی کہ اللہ اغویت تسلی ورکا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله عزوجته خاتمه فضيلتك يا اله العالمين منصر الرحم وكرم وابلوك استا يوسف عليه السلام استا في غمر او بندم او د داسې وونو سره چې خالي دا راغلي او ټول ورزونه کړی الله اعظم د ولایم د خیر نه خالي دا ټول درای په نو نه کړه مون سره د رحم او د کرم معاملې وکړي الله په دنیا کې زم کدن کې قبر کې اخرت کې د رحم او کرم معاملې وکړي الله اعظم د اعمالو او عملو سره وکړي الله مونتا زمون والدینو تا استازانو تا اصول و فروع تا تمام حاضرین و غائبین و توارا و دی گناہو نمافتی اللہ دے تمام دنیا دے مسلمانانو نمشکلات و آفتنا بیماری و باگانی تی الہ العالمین جزیدی یا درحم و کرم خاوندہ زمون حرمین شریفین گناہو کی اللہ حرمین شریفین گناہو کی الله دخل الحبيب مسجد کلاو کې الله حرم شریف کلاو کې د توایفینو د معتکفینو او د قایمینو لپاره الله د ټول دنیا د مسلمانانو مساجد او مراکز کلاو کې الله دا پریشانی چې په پتر او لذا پور پکې الله سنر بی دی د خلق دی الله دې ته هدایت فرمایې او که نصیب کې هدایت ني او د اسلام او مسلمانانو دواره کې کېد او مکرونه جوړای الله دا مکر او کې دای نه راځو سمره بیماران دی الله شفای کامله عاجله ورته ورسېږي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول پریشانۍ ختم کړي د چا دشمنۍ طرف کوي دی الله په محبت او دوستۍ بدلي کړي د چا اولاد نشته الله نه کمل صالح اولاد ورکړي او د چا اولاد وی الله د والدین او د شتوبو اخواله د چا کورونو کې باندې نو مراد دي الله د غیب او د حیا د رښتې بندوبست ورکړي الله استاسم بندگان د سارنا تر دې ماس په خینه پورې ستادي کتاب تناشتي الله دا ناشتا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دا کتاب الله چې دربار واره د برکاتو نه ډک دی الله دې کتاب برکات موږ د دنیا کې مراکې او په قبر کې مراکې او په آخرت کې مراکې الله دې دعاوو جهاد او شرمندګو نا موږ ټول په خپل حفاظت کې وساتي اللهم انا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم.